السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 17 مارچ 2024 کو سنڈے کے دن بمطابق 6 رمضان المبارک 1445 ہجری ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 138 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں, انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے اس ویک کا کرنٹ افیئر جو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے, وہ پاکستان میں ایک مین میڈیا چینل جی ٹی وی جس کے اوپر آج کل رمضان کی نشریات اویس ربانی صاحب کر رہے ہیں حافظہ اللہ تعالی, انہوں نے اپنے جو آفیشیل یوٹیوب چینل سے جو اویس ربانی کے نام کے اوپر ہے ایک لیکڈ ویڈیو چڑھا دی ہے. ظاہر ہے وہ لیکڈ ویڈیو ہے کیونکہ اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہاں بیٹھا ہوا کوئی بھی عالم دین اس چیز کو گوارا نہیں کرے گا کہ یہ چیز پبلک میں نکلے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے یہ لیکڈ ویڈیو نہیں ہے تو وہاں پہ موجود تمام علماء سے آفیشلی ویڈیو میں ڈکلیئر کروایا جائے کہ جو کچھ ہوا یہ ٹھیک ہوا. چونکہ ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو پتا ہے ایک دوسرے کا منہ رکھنے کے لیے بھی وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. بہرحال اس طریقے سے نجی گفتگو کسی کی اپلوڈ کرنا یہ خود ہی ایک غیر اخلاقی حرکت ہے, پھر جس میں گفتگو بھی تو تڑا کے ساتھ ہو رہی ہو انتہائی بدتمیزی کے انداز میں. ہمیں تو خوشی ہوتی کہ اگر کوئی ایسی ویڈیو لیک کی جاتی جس میں کوئی وہابی عالم نماز پڑھا رہے ہوتے اور پیچھے شیعہ عالم نماز پڑھ رہے ہوتے, یا کوئی بریلوی عالم نماز پڑھا رہے ہوتے اور پیچھے وہابی عالم نماز پڑھ رہے ہوتے, اس قسم کی کوئی ویڈیو لیک ہوتی تو ہمیں بھی خوشی ہوتی کہ یہ صرف رمضان نشریات میں ایک ٹیبل کے اوپر نہیں بیٹھتے بلکہ اس کے بعد نماز بھی ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتے ہیں. جس طرح کے ایک ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا کھانا سب اکٹھے کھا رہے ہوتے ہیں, نماز کے وقت بھی اکٹھے ہوتے ہیں. تو ہماری تو خواہش ہے کہ اس قسم کی کوئی ویڈیو باہر نکلے جو ایک مسلمانوں کے لیے خوشی کا سبب بن سکے. لیکن ویڈیو جو نکلی اس میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے میرا ذکر ہو گیا, جس کی وجہ سے میں نے آج اس کو ٹاپک بنایا. خیر میرا ذکر نہ بھی ہوتا تب بھی اگر کوئی ایسی بات ہوتی جس سے دین کو کوئی فائدہ پہنچے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کرنٹ افیئر کو ڈسکس کریں تاکہ عوام الناس کے دماغ کھلیں. ویسے تو اب کافی زیادہ کھل چکے ہیں, اس کے باوجود اگر کوئی بھولی بھالی بھیڑیں بچ گئی ہیں اپنے فرقے کے اندر تو ان کا دماغ کھولنے کے لیے اس قسم کے جو انسیڈنٹ ہیں وہ کافی کارگر ثابت ہوتے ہیں. پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا ہوئے صحیح جان نہیں پڑھا ہے تم نے. چلو آج اسی پہ فیصلہ کر, میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا. یار ایک سیکنڈ, یہی بھائی مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی, وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں, وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے یہ فلانی ہے فلانی ہے, تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. اس ویڈیو کے اندر افطار کے ٹیبل کے اوپر وہ کھاتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے, ایک تو آپ دیکھیں چینل کے اوپر یہ آپ کر کے گفتگو کرتے ہیں اور وہاں وہ تو تڑا کے اوپر اترے ہوئے تھے. اس کی دو ہی ریزنز ہو سکتی ہیں, یا تو وہ آپس میں بالکل فرینک ہیں اور ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے نورا کشتی کرتے ہیں, یا یہ رزلٹ نکلتا ہے, یا یہ ہے کہ یہ لوگ ٹی وی چینل کے اوپر آ کے خام خواہ ایک دوسرے کو عزت سے پکار رہے ہوتے ہیں، اصل چہرہ ان کا وہی ہے جو افطار کے ٹیبل پہ نظر آیا ہے کہ ایک دوسرے کو عزت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تیسری تو کوئی ریزن نہیں ہو سکتی، یا تو فرینکنس ہے اور یا پھر یہ ہے کہ یہ ٹی وی کے اوپر ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں، افطار ٹیبل کے اوپر ان کی اصلی پکچر سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس میں بریلویوں کے جو مفتی ہیں حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ اہل حدیث وہابی فرقے کے ایک مولانا قاری خلیل الرحمان حفظہ اللہ تعالی سے کہتے ہیں کہ تم نے میرا رسالہ غور سے نہیں پڑھا، میں نے تمہیں اس میں خوب رگڑا لگایا۔ یہ الفاظ ہیں ان کے، اور تم لوگ خام خواہ ہمارے اوپر الزام لگاتے رہتے ہو، اس کی وجہ سے ہمیں پھر غصہ آتا ہے اور ہمارے ذمہ وہ چیزیں لگاتے ہو جو ہمارے مسلک کی چیزیں ہی نہیں ہیں۔ تو اس کے اوپر قاری خلیل الرحمان صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اگر آپ تیار ہیں تو میں آپ لوگوں کے بزرگوں کی صوفیاء کی کتابوں سے حلول کا عقیدہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے، یہ میں دکھا دیتا ہوں۔ اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ بالکل بکواسیات ہے، یہ عقیدہ کفر ہے، ہم تو اس عقیدے کو نہیں مانتے اور یہ ہماری طرف غلط منسوب کی گئی ہیں باتیں، لیکن انہیں پتا تھا یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ محی الدین ابن عربی جن کو یہ اپنا بڑا بزرگ مانتے ہیں، اس نے تو کیا کیا خرافات اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، الامان الحفیظ۔ تو اس کے جواب میں حنیف قریشی صاحب ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آج پھر اس کے اندر مرزے کی روح واپس آ گئی ہے، یعنی پہلے بھی آتی تھی، آج پھر آئی ہوئی ہے، یعنی میری طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ ظاہر ہے غلام قادیانی دجال کا تو ذکر نہیں کر رہے تھے نا، کیونکہ جب بھی بزرگان دین سو کالڈ صوفیاء کی عزت افزائی کو کوئی موقع آ جائے تو ہمارے ذکر خیر وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ جملہ بولا کہ اس میں مرزے کی روح پھر آ گئی ہے، اور وہ جو جی ٹی وی کے اینکر ہیں اویس ربانی صاحب، انہوں نے تائید کی کہ بالکل مرزے کی روح آ گئی ہے، کیونکہ انہیں تو خوب اندازہ ہے کہ وہ جس فرقے کا فرنٹ مین بننے کی کوشش کر رہے تھے، اس فرقے کے فرسودہ نظریات کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے اللہ کے فضل سے۔ اینڈ ریزلٹ اس کا یہ نکلا ہے کہ اب یہ دونوں اینکر بھی اور مفتی صاحب بھی اپنے ہی فرقے کی کسی مسجد میں جا کے کوئی پروگرام نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ جو انہوں نے پروگرام کرنے کی کوشش کی تھی وہ پروگرام تو مر گیا۔ ہاں اس کے بعد ان کا پروگرام نیا شروع ہوا، اور پھر وہ جلالی پارٹی نے جو جو ویڈیوز بنائی ہیں کنٹینیوسلی، ابھی تک جان نہیں چھوٹ رہی، وہ بلا رہے ہیں کہ بھئی ہم آ جاتے ہیں تو یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو مجھ سے کرتے تھے کہ اپنے نمائندہ کو لانچ کرو، اس طرح نہیں ہوگا، چھوٹوں سے بات نہیں ہوگی۔ اور یہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ تم انجینئر کے فرنٹ مین بنے ہوئے ہو، اس کو مضبوط کر رہے ہو، وہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ خیر یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، ہم تو دیکھ کے اس طرح کے پروگرام انجوائے کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ساری باتیں جو پہلے یہ بند کمروں میں کرتے تھے اب پبلکلی سامنے آ چکی ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ تمہارے اندر مرزے کی روح آ چکی ہے، تو اس کی سپورٹ میں انہوں نے بجائے یہ کہ صوفیاء کی عبارتوں کی غلطی کو ایکسیپٹ کرتے، حنیف قریشی صاحب نے اس وہابی عالم دین قاری خلیل صاحب کو جواباً یہ کہا تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی تو اس طرح کی باتیں موجود ہیں۔ ہاں قاری خلیل الرحمان صاحب نے تو کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھی ہے، تو ہمارا یہ دعویٰ درست ہے کہ انبیاء ہمارے ہیں اور صوفیاء ان کے ہیں۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، یہ ثابت ہو گیا۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ تانا دے گا کہ تمہاری حدیث کی کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے، اگر ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں نکل آتا ہے تو ہمیں ٹانٹ کیوں کرتے ہو؟ یہ تو کہا جا سکتا تھا کہ ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی ایسی باتیں موجود ہیں. اس نے کہا نہیں تمہاری حدیث کی کتابوں میں. اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سامنے کوئی شیعہ عالم بیٹھے ہوئے تھے, سنی تھے, یہ تینوں فرقے سنیوں کے ہیں نا, اہل حدیث وہابی ہوں, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, یا فقہ کی بنیاد کے اوپر جو انہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, جو 400 سال تک سلطنت عثمانیہ نے 1517 سے لے کے 1917 تک کعبے کی جمعیت کو توڑا, اس میں بدعت کو جاری کر کے 4 پینل میں مسلح ڈال کے رکھے. ویسے تو کہتے ہیں چاروں امام حق کے اوپر ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے یہ لوگ نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے. اماموں کے نام کے اوپر انہوں نے امت کی جمعیت کو توڑا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر توڑی اور سلطنت عثمانیہ جب ختم ہوئی تو اللہ کا شکر ہے یہ مسلح وہاں سے اٹھے. لیکن آج بھی ان کی پکچرز موجود ہیں جو انہوں نے بدعت 400 سال تک جاری کی, اور انشاءاللہ میری پیش گوئی ہے اب دوبارہ سے کعبے میں بدعت داخل نہیں ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ اب حنفیوں کے 2 فرقے بن چکے ہیں, بریلوی اور دیوبندی, یہ آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں گے اور یہ مسلح نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. خیر یہ جملہ کہ تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی تو ایسی باتیں لکھی ہیں, اگر ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں نکل آتی ہیں تو اس میں ہمیں بلیم نہ کیا جائے, ہمارے مسلک کی طرف اسے منسوب نہ کریں. بھائی آپ کے مسلک کی طرف کیوں نہ منسوب کریں, آپ آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ آپ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں, جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ انہوں نے اے پولیٹیکل ہونا ہے یا نہیں ہونا, ہمارے علماء بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکے, فرقوں کے علماء, کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں. یہ جو صوفی فرقہ ہے بریلویوں کا, اپنے آپ کو سنی کہتا ہے, حنفی کہتا ہے, بے شمار نام رکھے میں, دیوبندی بھی صوفی فرقہ ہے, یہ لوگ آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ ہم نے ان عبارتوں کا دفاع کرنا ہے یا ان عبارتوں سے اعلان برات کرنا ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا دفاع نہیں کرتے تو ہمارے پاس تو ان کے مناظرے موجود ہیں جس میں انہوں نے ان ساری باتوں کا دفاع کیا ہے. 2004 کے اندر ایک مناظرہ ہوا تھا شوکت سیالوی صاحب کا, جو بریلوی عالم تھے, ایک وہابی عالم توصیف الرحمان راشدی صاحب کے بڑے بھائی طالب الرحمان شاہ صاحب, ان کے ساتھ. اس میں ایک سکڑا سا نوجوان پیچھے بیٹھا ہوا ہے کتابیں لے کے, پتلا سا, وہ انیف قریشی صاحب ہے, اور چند سالوں کے بعد پھر وہ منظر عام پہ آئے اور پھر انہوں نے انہی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر مناظرہ دوبارہ سے کیا طالب الرحمان صاحب کے ساتھ. اس وقت بریلویوں کی طرف سے شوکت سیالوی صاحب تھے, اور یہ جو مناظرہ کافی مشہور ہوا, انیف قریشی صاحب کو عروج ہی اسی مناظرے سے ملا. اس میں انیف قریشی صاحب آئے تھے, وابیوں کی طرف سے وہ ایک ہی بندہ تھا طالب الرحمان شاہ صاحب, دونوں مناظروں میں. اس میں یہ اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کر رہے تھے. یعنی سب سے بڑی کوئی عبارت ہو سکتی تھی تو چشتی رسول اللہ والی عبارت ہو سکتی تھی نا, اس کے دفاع کے اوپر بھی باقاعدہ مناظرے آج بھی یوٹیوب کے اوپر رکھے ہوئے ہیں, جس میں ان کے علماء نہ صرف شتیہات کے نام کے اوپر چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں, حالانکہ یہ لوگ ہمیں کل تک کہتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, کہ دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی, رسول اللہ کے لیے آپ نے ہوشیار رہنا ہے. لیکن یہ ساری گستاخانہ عبارتیں نبی علیہ السلام کی شان میں تھی, انہوں نے اس کو بھی شتیہات کے کھاتے میں ڈالا. اور وہ مفتی جو آج یہ کہتے ہیں کہ یہ الحاقی عبارتیں ہیں, ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں بعد میں کسی نے داخل کر دی ہیں, انجینئر صاحب نے داخل کرائی ہیں نا تاکہ انہوں کا رگڑا لایا جائے, میں داخل کرائی ہیں نے, تو یہ الحاقی عبارتیں جو ہیں یہ بعد میں داخل ہو گئی ہیں. وہ اسی مناظرے میں اس وقت ایک سکڑا سا نوجوان پیچھے بیٹھا ہوا سبحان اللہ پڑھ رہا ہے. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. تو دیکھ لیں یہ ویڈیوز تو ہانٹ کریں گی انہیں قیامت تک جب تک کہ یہ اپنی توبہ ریکارڈ نہیں کرواتے ان سارے گناہوں کے اوپر. لیکن یہ توبہ کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ انہیں ماننا پڑے گا یہ سب کچھ انجینئر کی برکات ہے. یہ میں تقانون کے طور پہ کہہ رہا ہوں اور حقیقت بھی یہی ہے. اس سے پہلے تو انہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ ہماری کتابوں میں کیا کچھ پرنٹ ہو رہا ہے. تو یہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں. پہلے یہ دفاع کرتے رہتے ہیں, جب یہ پھنس جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں نہیں تو عبارت بعد میں کسی نے داخل کر دیا ہے, اللہ کی کتابیں بھی تبدیل ہو چکی ہوئی ہیں, تورات انجیل تو بزرگوں کی کتابوں میں الحاقی عبارتیں ہیں, تو پہلے دفاع کیوں کر رہے تھے؟ جب پھنس گئے اب تمہارے پاس دوسرا یہ چاہ رہا ہے کہ جی یہ بعد میں داخل کر دیے. اچھا داخل کر دیے تو پرنٹ کیوں کروا رہے ہو پھر؟ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ پرنٹنگ کے بعد یہ کتابیں مارکیٹ میں آئیں اور لوگ اس میں سموسے اور پکوڑے رکھ کے کھائیں, اس لیے پرنٹ کر رہے ہو؟ تو وہ تو سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی ہے بھائی کہ جو پرنٹنگ والی سیاہی ہے اس کے اوپر آپ روٹی بھی نہیں رکھ سکتے, کینسر ہونے کا اندیشہ ہے, یہ اتنی خطرناک انک ہے. تو تمہارے بزرگوں کی کتابیں اب اس قابل بھی نہیں رہی ہیں کہ ان میں سموسے پکوڑے یا روٹی بھی رکھی جا سکے. انہوں نے عقیدے کا کینسر تو پھیلایا ہی تھا, جو فزیکلی کینسر بیماری ہے وہ بھی اب وہ کتابیں پھیلائیں گی. ان کا آخری حل یہ ہے کہ ان کو آپ جلا کے تو سردیوں میں آگ کے طور پر استعمال کریں گے, لیکن وہ بھی کافی مہنگی پڑے گی. اتنی مہنگی آگ تو نہیں کہ آپ نے پہلے کاغذ بنانا ہے اس کے بعد اس کی آگ جلانی ہے. تو یہ اب کسی کام کی نہیں ہے. اس کے اوپر پھر یہ لوگ آخری اعتراض یہی کرتے ہیں کہ جی حدیث کی کتابوں میں بھی تو یہ سب کچھ موجود ہے. بھئی ہمیں حدیث کی کسی کتاب سے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ یہ چیزیں دکھاؤ. احادیث کی کتابوں میں تو جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے. ان میں سے پہلی چیز کہ تم اس بات کی گواہی دو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یا محمدن عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد نماز کو قائم رکھنا اور پھر زکوٰۃ دینا اور اس کے بعد حج اور رمضان کے روزے. یہ چار چیزیں عقیدے کے بعد اعمال کے طور پر ذکر ہوئی ہیں, ٹوٹل پانچ چیزیں. تو ہمیں تو انتظار ہے کہ حدیث کی کتابوں میں کون سی ایسی بات ہے جس کی پلی لے کے تم اپنے بزرگوں کی کفریات کو آج تک ڈیفینڈ کر رہے ہو. تو انہوں نے نا بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے نا ایک چیز نکالی جس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی اور باقاعدہ اس کے اندر میرا ایک رجوع بھی تھا. وہ لاکھوں لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خودکشی کی کوشش کی جو بخاری کے اندر رپورٹ ہوئی, اگرچہ یہ روایت اصول محدثین کے اوپر منقطع ہے, صحیح نہیں ہے, اور یہ بخاری میں ایک تابعی کے قول کے طور پر ذکر ہوئی ہے اور امام بخاری نے اس کو متصل سند کے ساتھ بیان نہیں کیا, اور ہمارا دعویٰ بخاری کی احادیث کے بارے میں ہے کہ وہ ساری کی ساری صحیح ہے. جو تابعین کے اقوال ہیں وہ ایسے موجود ہیں جن کے اوپر کلام کیا جا سکتا ہے. تو ابن شہاب زہری نے اس میں اندراج کیا اپنی جو ان تک بات پہنچی تھی, فی ما بلغنا, ہمیں اس میں یہ بات بھی پہنچی ہے کہیں سے. اب جب یہ تابعی بات کرتا ہے نا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے تو وہ صحابی کو مینشن نہیں کر رہا, اس کا مطلب ہے کہ وہ سن سنا کے سننی, یعنی وہ ٹننی والی بات ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی کا سلسلہ رک گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ وحی کی چاشنی کے ساتھ اتنے مانوس ہو چکے تھے کہ کچھ عرصے کے لیے جب وہ سلسلہ رکا تو نبی علیہ السلام کو اس چیز کا غم ہوتا تھا, اور آپ بار بار اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرانے کی کوشش کرتے تھے, لیکن پھر فرشتہ سامنے آ جاتا تھا اور وہ انہیں تسلی دیتا تھا. تو اس میں کئی سال پہلے میں نے بھی گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ نبی کے لیے یہ شایع نہیں ہے کہ وہ خودکشی کی کوشش کرے، اور یہ ایک گستاخانہ چیز ہے جو منسوب ہوئی ہے، لیکن امام بخاری اس سے بری الزم ہے، انہوں نے اسے سند کے ساتھ بیان نہیں کیا. ابن شہاب زہری جو تابعی ہیں انہوں نے ایک بات ذکر کی اور وہ انفارمیشن کے طور پہ امام بخاری نے لکھ دی. یہی وہ بات ہے جو ایک دفعہ آج سے آلموسٹ 10-12 سال پہلے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، بانی پی ٹی آئی بلکہ آج کل، عمران خان صاحب، انہوں نے ایک جلسے میں کی تھی. تو اس وقت مولویوں نے فتویٰ لگایا تھا کہ یہ انہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے اور ایک عام آدمی بیان کرتا ہے. یہ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی کئی ویڈیوز میں بیان القرآن کے اندر باقاعدہ اس کو بیان کر دیا ہوا ہے. اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس درجے میں رنج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں بربنائے طبع بشری. اس درجے حضور کے اوپر جو ہے یہ شاخ گزر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہو گئی. اسی موقع کے اوپر پھر وہ آیات نازل ہوئی تھی نا، والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، نہ تو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ تم سے ناراض ہوا ہے. ولسوف یعطیک ربک فترضى، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ وہ ساری جو تسلی والی باتیں ہیں، وہ جو ایک فطرت کا پیریڈ آیا تھا نا، وہی جو رک گئی تھی، اس کے بعد یہ نازل ہوئی تھی. تو یہ والا واقعہ تو درست ہے کہ فطرت کا پیریڈ آیا اور پھر یہ آیات نازل ہوئی، لیکن یہ جو بیچ میں ایک اندراج ہے امام زہری کا، ابن شہاب کا، اس پہ میں نے کلام کیا تھا کہ یہ ایک گستاخانہ بات ہے، لیکن امام بخاری بری الزم ہے. بعد میں میرے ایک قریبی اسٹوڈنٹ غلام محی الدین بھائی، جو ہمارے یہ ریفرنسز کا بھی زیادہ تر کام وہی کر کے دیتے ہیں، میں جو کچھ بیان کرتا ہوں میں تو اپنی کرائمنگ سے بیان کرتا ہوں، ظاہر ہے اللہ کا شکر ہے میں تو آلموسٹ اب 14-15 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، تو مجھے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. میں اپنی کرائمنگ سے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد ہم اپنی ویڈیو کی آڈیو ان کو بھیجتے ہیں، ہماری جو ٹیم ہے، کہ بھئی یہ جو علی بھائی نے بیان کیا ہے نا، یہ حدیثیں انہوں نے تو بیان کر دیا، یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، اب بخاری میں کس نمبر کے اوپر ہے یہ تم بھجواؤ. وہ پھر ہمیں پورا بھیجتے ہیں، اس کے بعد پھر امیجز میرے پاس پہلے ہی رکھے ہوتے ہیں، ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے، اگر میں اس کو کروں تو ٹائم زیادہ لگ جائے. تو انہوں نے ایک دن مجھے فون پہ کہا کہ یہ جو امام بخاری نے ابن شہاب زہری والا اندراج نقل کیا ہے، تو اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے، تو اس پہ آپ رجوع کریں. میں نے کہا اس کی ریزن کوئی وجہ بتائیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں، قرآن پاک میں سورہ یوسف کے اندر کیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں نہیں آیا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا؟ تو بالکل ٹھیک ہے، رسول اللہ بھی خودکشی کر لیتے اگر جبرائیل سامنے نہ آتے. اور وہاں پہ سورہ یوسف میں آیا کہ یوسف ہمارے مخلص بندے تھے، ہمارے چنے ہوئے بندے تھے. ایک ہے مخلص، جو ہم ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اخلاص، کمٹمنٹ. ایک لفظ ہے مخلص، جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے. انبیاء سارے مخلص ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. اگر کبھی خدا نہ خواستہ وہ کسی غلط کام کی طرف مائل ہونے لگیں یا اس چیز کا اندیشہ ہو، ظاہر ہے وہ فرشتے تو نہیں، انسان ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اسپیشل پروٹیکشن دے دیتا ہے. وہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن میں آ کے اس گناہ کے کام سے بچ جاتے ہیں. اب اس سے بڑی کیا آیت ہوگی کہ یوسف بھی قصد کر لیتا. ہمیں جو معصومیت کا عقیدہ بتایا گیا وہ بالکل فراڈ ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انبیاء کے اندر مادہ ہی نہیں ہے برائی کا. اس سے تو آپ انبیاء کی فضیلت ہی ختم کر رہے ہیں، پھر فرشتوں میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ انبیاء کی فضیلت یہ ہے کہ برائی کا مادہ ہوتے ہوئے بھی وہ معصوم ہے، وہ گناہ نہیں کرتے اللہ کے خوف کی وجہ سے. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کی ماں تھی وہ، بچپن سے انہوں نے اسے ماں کے روپ میں ہی دیکھا ہے نا، اگرچہ وہ حقیقی نہیں تھی، منہ بولی تھی، لیکن جو لے پالک بچے ہیں وہ عورتوں کو اپنی ماں کی شکل میں دیکھتے ہیں. لیکن یہ شیطان کا غلبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ عورت بن سور کے ان کے سامنے آئی، اور قرآن کے الفاظ ہیں اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا، کوئی اللہ تعالیٰ نشانی دکھا دی، شاید اس عورت کی اوریجنل شکل شیطان کی شکل میں انہیں نظر آ گئی. یا بعض اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ سامنے نظر آئی، انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، بل کوئی اللہ تعالیٰ نے غیبی معاملہ کیا. تو گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے، لیکن ہو سکتے تھے اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتے. تو بالکل اس طریقے سے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی برہان دکھا دی کہ جبرائیل علیہ السلام سامنے آ جاتے تھے اور پھر نبی علیہ السلام خودکشی کی کوشش سے پیچھے ہٹ جاتے تھے. لہذا اس میں اب گستاخی والا کوئی ایلیمنٹ نہیں رہا. اگر اس روایت کو کوئی ٹھیک بھی مان لے تب بھی کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں، یہ 100% فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن حکیم میں سورہ یوسف کی ان آیات میں. جب انہوں نے یہ دلیل میرے سامنے رکھی تو میں نے ایک یا دو اتواریں گزری پوری تیاری کر کے اس کے اوپر باقاعدہ رجوع ریکارڈ کروا دیا کہ بھائی اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ گستاخانہ عبارت بخاری کے اندر آ گئی ہے تو یہ گستاخانہ نہیں ہے. یہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے انہیں دو چار جو باتیں ملتی ہیں ان میں ٹاپ آف لسٹ یہی بات تھی، باقی اس سے نیچے ہی ہوں گی، ان کی بھی تاویلات ہم کر لیں گے، لیکن میں وہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. میں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، میں نے سب سے بڑا ہاتھی ان کا پکڑ لیا ہے، وہ یہ والی روایت تھی. دیکھیں ہم نکال رہے ہیں ان کے بزرگوں کے ناموں کے کلمے، ان کے بزرگوں کے دعوے نبوت، اور یہ ہمیں کہتے ہیں جی تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے. بھائی ہماری حدیث کی کتابوں میں وہ کچھ نہیں لکھا ہوا جو تمہارے بابوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ. تھانوی بھی اب تمہارا ہی ابا ہے کیونکہ دونوں اب ایک ہو. دیکھو یہ لاہور کے دو بھائی کتنا چیخے ہیں قادیانیوں کے مسئلے پہ، چیخے ہیں نا. میں نے بھی مقدمہ بیان کیا ہے، لیکن میں نے پھر صرف قادیانی دجال تک نہیں رکھا مقدمے کو، میں نے بتایا کہ قادیانی دجال کو گراؤنڈز ان کے ان صوفیوں نے پرووائڈ کیے جن کی کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کے بزرگوں کا ذکر کرے. کیوں؟ کل کو انہوں نے ٹی وی چینلز کے اوپر اکٹھے بیٹھنے، ایک ایک رمضان نشریات کا یہ پانچ پانچ دس دس لاکھ روپے لیتے ہیں. وہ پھر آپس میں اگر اس طریقے سے ایک طرفات شروع ہو جائے پھر یہ اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے نا ایک ٹیبل کے اوپر، تو جرت نہیں کر رہے. لہذا یہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، یہ وابیوں کے کھاتے میں بھی ہے کیونکہ یہ گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ہم انجینئر کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اگرچہ ہم ان چیزوں کو غلط بھی سمجھتے ہوں تب بھی ہم غلط کہیں گے نہیں. دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے کراچی کا جو مفتی ہے، اس نے ٹی ایل پی کے ڈر سے وہ اشرا واقعے کے اوپر اپنی ویڈیو میں سے پہلے وہ پورشن کٹنگ کیا جس میں اس نے کہا تھا یہ سر پھیرے لوگ ہیں جو یہ نعرے لگاتے ہیں. اچھا اس کے بعد بھی اسے قتل کی دھمکیاں ملی ویڈیوز میں کہ تجھے گھر سے نہیں نکلنے دیں گے. اس نے ایک سٹیپ اور طے کیا، نیچے کمنٹس کروائے کہ جی میں آپ کو نہیں کہہ رہا تھا، حالانکہ انہیں کو کہہ رہا تھا. دیکھو جھوٹ بول گیا. ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب پبلکلی آ کے ایڈریس کریں، ٹھیک ہے یہ آپ پبلکلی نکل کے بتائیں نا اس ویڈیو کا دفاع کر کے. اچھا اس میں بھی تسلی نہیں ہوئی، پھر وہ ویڈیو ان لسٹ کر دی، یعنی وہ پبلکلی نظر ہی نہ آئے سوائے جس کے پاس لنک موجود ہو. اب اگلے اتوار یا جمعے کے بیان میں اس کو اس کی جسٹیفیکیشن دینی چاہیے تھی نا کہ بھئی میں نے یہ جو بزدلی دکھائی ہے یا میں ڈر گیا ہوں یا مجھے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں تو اس کی وجہ سے میں نے کیا ہے. اس کی بجائے اسے پکڑ کے میرے اوپر کلپ عدالتی خلا کے اوپر ریکارڈ کروا دیا، اور وہ کلپ وہ ریکارڈ کروایا جس میں اس نے وہ باتیں میری طرف منسوب کی جو میرے عقائد و نظریات ہی نہیں ہیں، اور اپنے فقہ حنفی کا وہ دفاع کیا کہ جو اس کے فقہ حنفی میں ہے ہی نہیں ہے. وہ انہوں نے فقہ مالکی سے چوری کر کے فتوے ان کے بزرگوں نے دیے ہوئے تھے. تو پھر ہمیں بعض اسٹوڈنٹس نے اکا دکا اسٹوڈنٹس نے رابطہ کیا کہ جی اس طرح جواب. میں نے کہا جواب کیا یار, یہ خود ہی میری پرانی ویڈیو چلا دو, اس کا جھوٹ کھل جائے گا, اس نے کیا کچھ کیا, صرف توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے. لیکن میں نے ان کو پہلے بتایا کہ بھائی بنو امیہ کی چالیں بلکہ تمہارے ماموں کی چالیں جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. میں نے کبھی بھی فروئی معاملات کے اندر تم سے نہیں الجھنا جب تک تم لوگ اپنے عقیدے اسلام کے مطابق ثابت نہیں کرتے. جو لوگ تھانوی رسول اللہ کا دفاع کریں, جن کے بزرگوں نے المحند علی المفند کے اندر وہ عقیدے لکھے ہوں جو قرآن و سنت سے ثابت ہی نہ ہو, تو جب تک تمہارے عقیدے ثابت نہیں ہوتے تمہاری فروئی جو ایشوز ہیں وہ بعد میں ڈسکس ہوں گے. اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم ان چیزوں سے ہٹا کے اس طرف لگاؤ, ایسا نہیں ہوگا بالکل. جب تک تم ہمیں جواب نہیں دو گے کہ تمہارے ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کو اپنے ساتھ لٹا کر اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرے, کروٹ اس کی طرف کی اور وہ چیخ اٹھا میاں, لوگ کیا کہیں گے, اور وہ اتنا ڈھیٹ تھا دوسرا کہتا ہے کہنے دو لوگوں کو جو کہتے ہیں, لوگوں کی کیا پرواہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا ہوا ہے, رشید احمد گنگوئی اور قاسم ننوتوی ایک دوسرے کو لٹا رہے ہیں. لہذا یہ نہ سمجھے کہ آج کل مفتیوں کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں لڑکوں کے ساتھ. ہاں یہ سلسلہ پرانا چل رہا ہے, اس سے بھی پہلے. بلکہ حافظ ابن کثیر نے تو تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یہ ایسا مرض ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی حکومتی عہدیدار, کوئی جج, کوئی فقی, کوئی مولوی, کوئی مفتی ایسا نہیں ہے جو اس کام سے بچا ہو سوائے جس میں اللہ رحم فرمائے. اور انہوں نے لکھا کہ اپنے بچوں کو ان بزرگان دین کی پہنچ سے دور رکھا کریں, خصوصاً سفر میں. جی رائے ونڈ میں اتنے واقعات رپورٹ ہوئے تھے کہ پھر حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی انہوں نے باقاعدہ پابندی لگا دی کہ کسی جماعت میں کوئی لڑکا نہیں جائے گا بزرگان دین کے ساتھ جب تک کہ اس کا اپنا باپ یا بڑا بھائی ساتھ نہ ہو. تو حافظ ابن کثیر تو 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, آج چل رہا ہے 1445 ہجری. میں 700 سال پرانی بات کر رہا ہوں, اور یہ میں نے کوئی حافظ ابن کثیر سے نہیں لکھوایا تھا کہ بھئی میں 700 سال بعد آنا ہے تو میں نے منجی ٹوکنی ہے تو حضرت لے کے جاؤ. انہوں نے پرنٹ کیا اردو میں, ترجمے کو بدلنے کی کوشش کی, پھر بھی پکڑے گئے. میں اوریجنل ترجمہ بھی لگاؤں گا اور ان کا بھی ترجمہ, اس میں بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے بزرگان دین کیا کچھ کرتے رہے. تو یہ ساری باتیں ان کو ثابت اپنے عقائد کے اوپر پہلے بات کرنی ہوگی, تھانوی رسول اللہ کے اوپر. اس طریقے سے جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں, اور ہم نے ثابت کیا کہ یہ لوگ ان کے بزرگان دین کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ قبروں سے نکل کے ان کی مدد کرتے ہیں بیداری کے اندر. قاسم نوتوی دو مولویوں کی صلح کرا کے واپس چلا گیا, اور سخت سردیوں کے اندر بھی لحاف کے اندر اس کے پسینے چھوٹ گئے, اور بھی کچھ چھوٹ گیا ہوگا. ابھی ابھی مولانا قاسم آئے تھے, وہ تو لکھے ہوئے. ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے بزرگوں نے یہ جو عقیدہ گھڑا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ کے عرش سے افضل ہے, یہ کس آیت حدیث سے نکالا ہے. انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ جو انہوں نے عقیدہ بتایا کہ رسول اللہ اپنی قبر مبارک میں دنیا کسی زندگی کے ساتھ ہے, اس کی تعبیر کرتے تھے یہ بزرگوں نے دنیا کی سی کہا ہے, دنیاوی نہیں کہا. بھئی یہ چلاکیاں فقہ انفی کی تمہارے پرانے بزرگوں کے ساتھ تو تم لڑ سکتے تھے, شافیوں کے ساتھ, انجینئر کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے نا. تو کہتے ہیں وہ دنیا کی سی سے مراد یہ کہ وہ نا چونکہ جسم اطر سلامت ہے نا اس لیے گویا کہ دنیا کی سی ہے. نا تمہارے شیخ زکریا کاندبی نے تو لکھا ہے کہ 550 سال بعد رسول اللہ نے 90,000 لوگوں کی موجودگی میں قبر اتھر سے اپنا ہاتھ باہر نکال دیا اور لوگوں نے دیکھا, خواب میں نہیں بیداری میں. یہ ہے دنیا کی سی, جھوٹ بولتے ہو. اور تمہارے جو مفتی اعظم پلانٹ ارتھ ہے مفتی تقی عثمانی, اس نے تو درس حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا. مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا, اور ہزار انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دس مبارک ظاہر ہوا, احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دس مبارک کو بوسا دیا اور دس مبارک پھر واپس آئے. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا. اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. دیکھے اور درس حدیث ہے تو واقعہ کیڑا پہ بیان ہوتا ہے. تو دنیا کسی نہیں, دنیاوی مانتے ہیں یار. یہ ہاتھ مبارک تو سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا, سیدہ عائشہ کے لیے نہیں نکلا, سیدنا علی کے لیے نہیں نکلا, تو تمہارے تو یہ سارے بابے شاہی کو ہی نہیں. تو یہ تمہیں اپنے عقیدے ثابت کرنے پڑیں گے. خیر یہ ٹاپک اس طرف چلا گیا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اپنے بزرگوں کے دفاع کی خاطر کہتے ہیں. تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ کچھ لکھا ہوا ہے, یہ ثابت ہو گیا. وہ جیسے نشے میں کبھی کسی پولیٹیشن یا جرنیل کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے نا, بس یہ بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے نشے میں نکل گیا. اور حقیقت یہی ہے کہ حدیث کی کتابوں کو ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں اور بابوں کو اپنے کھاتے میں. اے تو انہوں ہی مبارک نے جتھے انہوں نے جانا نا تھی بھی ہوتے ہی جاؤ, تمہارا اشر بھی وہی ہو جو ان کے ساتھ ہونا ہے. تو یہ ان کا جو ایک بہانہ تھا نا کہ جی وہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے, یہ یعنی جب پھنستے ہیں نا پھر اس قسم کی بات کرتے ہیں, ورنہ یہی کہیں گے الحاقی باتیں ہیں تو پرنٹ کیوں کر رہے ہو. وہ بھی میں نے ان کو جواب دے دیا کہ جی حدیثیں کیوں پرنٹ ہو رہی ہیں, ان میں جو تو انہوں جواب دیتا ہے نا لو سامو پھر کہ حدیث میں کہیں تھانوی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ کوئی نہیں موجود. اور جو تم نے ایک سب سے بڑی چیز پکڑی تھی بخاری سے, میں نے اس کے اوپر بھی الحمدللہ تفصیلی ویڈیو بہت پہلے ریکارڈ کروائی تھی, آج دوبارہ بات کر دی. پرنٹنگ والا اعتراض ان کا ختم ہوا. دوسرا ان کے پاس دفاع ہے, وہ کہتے ہیں جامعہ ترمذی میں مرفوع یہ حدیث ہے اور صحیح بخاری میں مولا علی کا قول موجود ہے تعلیقاً. جب سیدنا عمر نے ایک مجنون شخص کے اوپر ہاتھ جاری کی تو سیدنا علی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین, تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے. نمبر ون مجنون جب تک کہ وہ صحت یاب نہ ہو جائے, نمبر ٹو سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے, اور نمبر تھری نابالغ بچہ جب تک کہ جوان نہ ہو جائے. ان سے قلم اٹھا ہوا ہے. تو سیدنا عمر نے جو اس پاگل مجنون کے اوپر یعنی آج کل کا کلندر مجذوب اس کے اوپر جو ہاتھ جاری کی ہوئی تھی وہ اٹھا لی. تو کہتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے صوفیاء بھی اللہ کی محبت میں چونکہ پاگل ہو چکے ہوتے ہیں, مجنون ہو چکے ہوتے ہیں, مجذوب ہو چکے ہوتے ہیں, کلندر ہو چکے ہوتے ہیں, لہذا ان سے شریعت کا قلم اٹھ گیا ہے. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر بزرگوں کو بزرگ نہیں نا پاگل ڈکلیئر کرو نا, بزرگ کتوں ہو گئے ہو پاگل کرو نہیں, وہ اللہ کی محبت میں. اللہ کی محبت نہیں جناب, یہ تو رسول اللہ کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں جو میں نے ہائی لائٹ کی ہیں. آج پھر تمہارا زخم چھیلوں گا میں. تمہارے پاس آخری بہانہ تھا کہ صوفیاء کی عبارتیں اللہ کے بارے میں ہیں, وہ شطحیات میں آئیں گی, بونگیوں میں, شطحیات بونگیاں. لیکن تم نے ہمیں سکھایا تھا با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیوانگی اللہ کے لیے ہوگی, رسول اللہ کے لیے کی تو فارغ ہو جاؤ گے. تو تمہارے سارے یہ بزرگ جو ہیں یہ رسول اللہ کے اوپر بھونکے گئے ہیں. ہمارے خادم نزوی صاحب ہی کہتے ہیں انہوں ہلکا نہ جانو, جڑا پونکتا جائے وہ نبی اتنے پونکتا جائے. تو میں کہا بابا جی یہ تو اڑے ہی بزرگ جے سارے جڑے پونکے گئے جے. بابا جی وہ کش المجوب لگایا کرتے تھے جس میں گستاحانہ عبارتیں تھیں. پوری زندگی بابا نے جواب نہیں دیا میری بات کا. ایک ہفتے میں 700,000 لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے تھے. خادم رضوی صاحب زندہ تھے 2017 میں, جس میں کہا تھا کہ تجھے اتنا اگر غم ہے نا رسول اللہ کی عصمت اور عفت کا تو اپنے ان بابوں کے اوپر بھی فتویٰ لگا. جواب تو اس نے نہیں دیا. کچھ دنوں کے بعد پہلا مرڈر اٹمپٹ کرنے والا بندہ آ گیا میرے اوپر, اکتوبر 2017 کے اندر, 28 اکتوبر کو. اس کے بعد سے ابھی تک ٹوٹل 5 حملے کروا چکے ہیں اور پانچوں کا تعلق جو ہے نا وہ ٹی ایل پی سے موٹیویٹڈ لوگ ہیں. میں نہیں کہتا کہ انہوں نے آفیشلی لانچ کیے ہیں لیکن ان سے موٹیویٹڈ ہے, جن کے ڈر کی وجہ سے مفتی صاحب نے اپنی ویڈیو چھپا لی, معافی بھی مانگ لی. پھر کہتے ہیں جی وہ انجینئر صاحب کو چونکہ سمجھانا نہیں آتا مفتی صاحب نے سمجھایا, دیکھو اینی جی گل سمجھانے کی کوشش کی تھی, نس گیا جے اور نس گیا جے اور ڈر گیا ہی ہوئے, ہاں میمز بڑھن گیا اور ڈر گیا ہی ہوئے, ہاں بس نکل گئی ہوا. انجینئر صاحب ذرا نا تھوڑا پولائٹ ہو جائے, اللہ کے بندو یہ قابو ہی میرے آئے ہیں, میں پولائٹ ہوتا انہوں نے میری اکیڈمی کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی. میں نے ان کے گھر میں ایسی آگ لگائی ہے کہ انہیں وہ آگ بجاتے بجاتے ہی ان کے 14 سال نکل گئے ہیں. اور یہ میں آپ کو اپنا ٹروتھ ریویل کر رہا ہوں, میرے ساتھیوں کو پتا ہے میں نے 2009 میں جو پہلی دفعہ اندھادھن پیروی کا انجام پمفلٹ لکھا تھا نا, وہ اسی لیے لکھا تھا. اور 2012 میں نے 71B مسئلہ انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ وہ ریکارڈ اس لیے کروایا تھا, مجھے پتا تھا میں نے جیسے ہی قرآن بخاری مسلم کی بات کی کبھی انہوں نے مجھے وابی کہنا ہے, کبھی انہوں نے کہنا ہے نیا فرقہ لانچ کر لیا, اور آخری ان کے پاس حال یہ ہوگا یہ مجھے گستاخ رسول کہیں گے. اللہ کا شکر ہے آج تک مجھے گستاخ رسول نہیں ثابت کر سکے, کہتے ہیں بزرگوں کا گستاخ ہے. میرا فخر ہے جناب, میں ان بزرگوں کا گستاخ ہوں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں, جنہوں نے غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز پرووائڈ کیے ہیں. گستاخ رسول نہیں کہتے, بزرگوں کا گستاخ ہے. تو وہ کوڑا جو ان کے ہاتھ میں تھا وہ میرے ہاتھ میں آج. بڑا ہی برا وقت آیا جائے نا ہوتا ہے, یقین کرو انہوں نے سوچا بھی نہیں سی. ایک چھوٹی جی پوڑیا اسامہ نرمین لکھ کے سارے فرقوں کے انہوں نے آگے لگایا ہوا تھا, آج انجینئر صاحب سے بھیک مانگ رہے ہیں. انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گستاخ نہ کہیں, جو پوری دنیا کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا کرتے تھے. تو یہ میں نے اسی لیے کیا تھا کہ یہ قرآن و سنت کے آگے بند ماننے کی کوشش کریں گے میں ان کا مٹیریل ہی غائب کر دوں. ہاں, اور ایسا غائب ہوا ہے کہ اب انہیں بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی, اللہ کا شکر ہے. مجھے کوئی شوق نہیں تھا, لوگ کہتے ہیں جی بیٹھے بٹھائے کپڑا تسی اکھیڑ دیتی ہیں بابیاں دیا, ضرورت کیا بھائی, میری مجبوری تھی بھائی, میں کیا کروں. جب زندگی موت کا مسئلہ بن جائے تو آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں. تو یہاں تو امت کی عقیدے اور ایمان کی زندگی موت کا مسئلہ تھا, تو میں نے پھر بزرگوں کی کتابیں اکھاڑی ہیں. یہ مجھے ناکام کر سکتے تھے اگر پہلے دن ہی آ کے لانے برات کر دیتے, کتابوں کو آگ لگا دیتے, پرنٹنگ بند کر دیتے, پہلے دفاع کرتے رہے, بعد میں کہتے ہیں جی وہ الحاقی بارتے ہیں پھنس گئے. اب لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے داخل کروائی ہیں, پہلے مناظرے کیوں کیے تھے. اب مجھے بتائیں جب یہ اس بند گلی میں چلے جائیں گے تو میرے اوپر مرڈر اٹمپٹ ہی کروائیں گے نا, اور کیا کروائیں, اب چارہ تو کوئی نہیں ہے. یا پھر آئے دن وہ تماشا لگائیں گے جی, 1-to-1 سامنے بٹھائیں جی ہمارے مفتی صاحب آ جائیں گے. یہ دیکھا ہے یہ 1-to-1 جو ہوا ہے یہ سائل عظیم صاحب کا اور وہ جو ایک کوئی عالم دین تھے بریلوی, ٹھیک ہے. ذاتی دھمکیاں دی گئی ہیں, تو باہر نکل میں تینوں پوچھنا ماں, میں اتھے بھی تے پیچھے باہر نکل کے بھی پوچھاں گا, وہ بھی ان کو آگے سے یہ بات کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے بھائی 1-to-1 کا نتیجہ, کچھ رزلٹ نہیں نکلتا. بھائی ہم نے ابھی عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھا ہے, عوام آپ کی ہے ہماری نہیں ہے, آپ اپنی عوام کو سیٹسفائی کر لو, سیٹسفائی کر لو اپنی عوام واپس لے جاؤ. آپ میں سے کتنے ریئل ٹائم لوگ ہیں جو پہلے بریلوی تھے, کسی زمانے میں بریلوی رہے, ہاتھ کھڑا کریں. یہ بندے ہیں کتنے جو دیوبندی تھے پہلے, اہل حدیث, باقی سارے میرے ورگے سب. الحمدللہ اچھی نیچر پہ بھی روحیں ہوتی ہیں. تو مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھنا ہے, اسی کا فائدہ ہے, ورنہ تو یہ لڑائی جھگڑا ہوگا, دھمکیاں لگیں گی ایک دوسرے کو, بات پکڑ لیں گے. بھئی وہ سائل عظیم نے ایک بات یعنی ایک الزامی بات کے طور پہ کی کہ تم نے اپنے بڑوں کو پولیٹیکل لیڈرز کو خدا بنایا ہوا ہے, اس نے عالم نے کہا جی آپ نے خدا کہہ دیا اس کو. یہ ہے ان کا لیول, ان کے ساتھ آپ علمی بات کریں گے, آپ نے خدا کہہ دیا ہے. اور خود ان کی حالت کیا ہے, ان کے اعلی حضرت نے پوری کتاب وابیوں کے خلاف لکھی ہے سبحان السبوح کے نام سے, اور فتاوی رضویہ کے اندر بھی لکھا کہ وابیوں کا خدا جو ہے وہ زنا کرتا ہے, وابیوں کا خدا جو ہے چوری کرتا ہے, وابیوں کا خدا جو ہے وہ فلاں غلط کام کرتا ہے، اتنی گندی گندی گالیاں لکھیں اور لکھا وابیوں کا خدا جی، اعلی حضرت نے ان سے پوچھیں یہ دفاع، وہ کہتے ہیں نہیں چونکہ وابیوں کے یہ عقیدے ہیں نا تو گویا کہ ان کا خدا یہ کرتا ہے. بھائی وابیوں کا خدا اور تمہارا خدا کیا الگ ہے؟ کہتے ہیں نہیں خدا تو ایک ہے لیکن کوالٹیز ادھر منسوب کی ہوئی ہیں. مجھے انہوں نے اس بات پہ پکڑا تھا، میں نے صرف اتنی بات کی اور ایکسپلین کر کے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یعنی ایک خدا کا رسول کا تعارف وہ ہے جو کتابوں میں آیا اور ایک بابوں نے کروایا. میں اسے بریف کرتا تھا، پہلی دفعہ یہ میں نے نعرہ بلند کیا تھا مجلس 100 میں، اور سٹارٹ میں میں نے اسے بریف کیا تھا کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ دو خدا ہیں، خدا ایک ہی ہے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں تم مان رہے جو قرآن و سنت میں آئی ہیں. اس میں تو میں نے یہ بھی جملہ بولا تھا کہ بلکہ ہندوؤں کا، کرسچنز کا، جیوز کا، سب کا خدا ایک ہے. اور ان کا اعلی حضرت وہ کہہ رہا ہے وابیوں کا خدا جو ہے وہ بدکار ہے، وابیوں کا خدا چوری کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ شراب نوشی کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ لفظ لکھا، ڈائریکٹ لکھا. اب وہ تو سائل عظیم بیٹھا تھا نا سامنے، میں ہوتا تو میں کہتا بھئی یہ چھوڑو اس کو، تو بتا کہ یہ تمہارے اعلی حضرت نے جو یہ وابیوں کے خدا کو یہ جو ننگی گالیاں دی ہیں، تاکہ پورا میڈیا دیکھتا کہ کس طرح دفاع کرتے ہیں، کسی کی الزامی بات کو اٹھا کے یہ کس لیول کے اوپر لے جاتے ہیں، اور اپنے نے جو ڈائریکٹ بات کی ہوئی ہے اس کی بھی تعویل کرتے ہیں. تو لہذا ان کے ساتھ ون ٹو ون بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. پبلک کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھیں، جواب بھی جس نے دینا ہے پبلک کی عدالت میں. اور میری طرف انہوں نے بار بار غلط چیزیں منسوب کی، جی انجینئر صاحب ہمارے علماء کو چیلنج کرتا ہے اور جب پھر ہمارے علماء پہنچتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے. میں نے آج تک تمہارے علماء کو نہیں کہا کہ میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرو. میں نے کیوں کہنا ہے؟ میں نے تو یہ کہا کہ چیلنج ہے، اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرو. پھر بھی جب تم لوگوں نے زور لگایا تو میں نے ریبٹل میں یہ بات کی، بعض اسٹوڈنٹس کو بھی یہ وسوسہ آ گیا کہ شاید اس کا کوئی فائدہ ہے اور کچھ انہوں نے پروپیگنڈا کیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن چھوٹے تو تمہارے لاکھوں کی تعداد میں، اور تم کہتے ہو میں نے ایک نیا فرقہ لانچ کیا ہے، حالانکہ نہ ہماری کوئی مسجد، نہ کوئی چندہ بک، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، چندے تمہیں دیں، پھر بھی ہم فرقہ ہیں. وہ سارے گند جو تمہارے بزرگوں میں تھے ان میں سے ایک گندگی میرے اندر نہیں ہے، نہ میری کوئی چندہ بک ہے، نہ کوئی مسجد ہے جس کی بنیاد پہ میں نے فرقہ واریت پھیلائی ہو. مسجد بنانا تو اچھا کام ہے، فرقوں کے نام کے اوپر جسے یہ خود مسجد درار کہتے ہیں ایک دوسرے کی فرقوں کی، میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا. پھر بھی میں نے کہا تھا اچھا تمہیں ہے نا، تو پھر ادھر تو بڑا میں ہوا نا، تم بھی اپنا بڑا لانچ کرو. یہ نہیں ہو سکتا آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ جو ہے وہ جیلم کے مشین والے کی ٹیم کے ساتھ ہوگا، وہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہوگا. تو لاؤ بڑا، اور یہ بھی تمہاری خواہش پہ، مجھے واللہ کوئی خواہش نہیں ہے، مجھے کیوں خواہش ہوگی. میں نے کہا تھا میں ادھر بٹھاؤں گا، خود قدموں میں بیٹھوں گا. بریلویوں کو شوق ہے مفتی منیف صاحب کو نکالے، یہاں بیٹھے ایک اتوار کو، یہاں بیٹھے، اگلا جمعہ میں ان کی مسجد میں پڑھا کے ان کی عوام کے سامنے مقدمہ رکھتا ہوں اور لائیو چلے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہو جائے تو کیا بریلویوں کا بچ جائے گا پیچھے؟ کیونکہ بریلوی عوام ان کو کچا کھا جائے گی، جس طرح اہل حدیث عوام اہل حدیث کے مولویوں کو کچا کھا گئی ہے کہ کل تک تم بخاری مسلم کرتے تھے، آج جناب 2812 نکلی ہے تو تم لوگ بخاری سے ہی بھاگ گئے ہو. تو ان کے ساتھ بھی یہ کچھ ہونا ہے، انہیں پتا ہے، اس لیے دیکھیں کوئی بڑا نہیں سامنے آتا. مفتی منیب صاحب نے میرے خلاف کتنے مضامین لکھے نام لیے بغیر دنیا اخبار کے اندر، میں نے ان کو بھی ریبٹل کیا، لیکن کسی بڑے مفتی نے میرے اوپر کوئی کفر کا فتوا اس طرح کی کوئی چیز نہیں لگائی ہے. انہیں پتا ہے باتیں ٹھیک کر رہے ہیں. الٹا مفتی انیف قریشی صاحب جب یہاں ڈرامہ لگا کے گئے تو مفتی منیور وان صاحب تو میرے ساتھ کھڑے ہو گئے اس حوالے سے. انہوں نے کہا اس طریقے سے کون سے مناظرے ہوتے ہیں، اکیلے ہی جا کے فاتح ہو جاؤ. اور جو ان کے سرپرست اعلی ہیں جن کی وہ آشیرباد سے آئے تھے ان کو بھی فارغ کر دیا. یہ دیکھیں مفتی انیف قریشی خود تو ڈوبا ہی ہے، اپنے بڑے کو بھی حسین الدین شاہ کو بھی لے ڈوبا ہے. اور کیا وہ جامعہ رافضی ہے، اس رافضی کو پناہ دی بھی ہے، وہ بھی فارغ ہو گیا جی. مفتی تقی عثمانی صاحب بڑے مفتی ہیں ان کے، یہاں بیٹھے ہم قدموں میں بیٹھیں گے، آئے اپنے عقیدے ڈیفینڈ کریں، اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. ساجد میر صاحب اہل حدیث کے، ساجد میر نے بھی کیا کیا, وہ جو گلے پھاڑتا تھا اسے ہی نکال دیا اپنی جماعت سے کہ یا تو آئے دن بڑھے ویلے میری داڑھی پٹوانا ہے, تیری وجہ سے مجھے سننے پڑتی ہیں. وہ بہت ماڈریٹ آدمی ہے, میں آپ کو بتاؤں ساجد میر صاحب جو ہے نا اہل حدیث کے جو امیر ہیں, انتہائی ماڈریٹ سافٹ طبیعت کے آدمی ہیں. جب ہم پروفیسر احمد فی اختر صاحب کے پروگراموں میں جایا کرتے تھے نا 2002 سے لے کے 2008 تک آلموسٹ گجر خان, تو اکثر پروگراموں میں یہ ممانع خصوصی ہوتے تھے, یہ بڑے پکے دوست ہیں آپس میں. اب آپ اندازہ کریں ایک طرف صوفی ہے اور اہل حدیث ان کا ممانع خصوصی, اور یہ بنو امیہ کے مسئلے میں بھی ساجد میر صاحب کے وہی نظریات ہیں جو ہمارے ہیں, ہاں الحمدللہ, اور ہمارے وہی نظریات ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے اہل حدیث علماء کے تھے. نواب صدیق حسن بھوپالوی صاحب, انہوں نے جو کچھ آل امیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور امیر شام کے بارے میں, وہ یہ دکھا نہیں سکتے کسی کو. تو ساجد میر صاحب پرانے اہل حدیث کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں, سعودیہ ایران والے اہل حدیث نہیں, پکے حسینی ہیں ساجد میر صاحب الحمدللہ. تو ان میں سے کوئی بندہ سامنے نہیں آئے گا. میں نے کہا کہتے ہیں یہ بزرگ ہو چکے ہیں, ان کی چرب زبانی نہیں, انجینئر صاحب بہت لمبی زبان ہے, کوئی مسئلہ نہیں, یہ ایک ویڈیو بناتے ہیں, لکھ کے نہیں ویڈیو, پہلے دن سے میں نے ویڈیو کی بات کی ہے, لکھ کے تو کوئی بھی ہوگا, آپ مجھ سے لکھوا لیں کسی کے بارے میں, اڈوب میں بنا کے آپ کو دے دوں گا, امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے آپ کو میں تزکیہ جاری کر دوں گا, لیکن اس کی کوئی آفیشیل حیثیت تو نہیں. ویڈیو میں آئے اور کہیں کہ یہ چھوٹو میرا ہے, اس کی جیت میری جیت, اس چھوٹو کی ہار میری ہار ہے, میں اگلا سورج طلوع نہیں ہونے دوں گا, میں اس کو دعوت دوں گا یہاں بیٹھے اور آ کے اپنے عقیدوں کا دفاع کرے. اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر, میری کوئی خواہش نہیں ہے, یہ لوگ میرے کلپ کاٹتے ہیں, انجینئر چیلنج کرتا ہوں, میں نے کبھی بھی نہیں کیا بھائی, میں نے جواب دیا ہے. یہ کتنی سخت زیادتی ہے میری, بعض جگہ سے انہوں نے قرآت کی غلطیاں اٹھائی اور کہا کہ یہ تو چیلنج کرتا ہے کہ امام کعبہ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. جی پورے پورے ویڈیو کلپس اپلوڈ ہیں, ابراہیم شریم جیسا کاری کوئی نہیں, میرا فیوریٹ کاری ہے, پچھلے آلموسٹ 32 سال سے وہ حرم مکہ کا امام ہے, اس جیسا قرآن کوئی نہیں پڑھتا, ہدل المتقین کے اوپر آگے بھول گیا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پھر پڑھتا ہے ہدل الناس, کبھی کچھ پڑھتا ہے کبھی ہدل المتقین ہی نہیں نکل رہا, اتنا بڑا قاری ہو جاتا ہے, غلط الفاظ بھی. یہ تقی عثمانی صاحب نے ابھی جو کانفرنس فلسطین والی, ایک آیت میں چار غلطیاں کی ہیں, ہو جاتا ہے ایسے. تو وہ میری غلطیاں اٹھا کہتے ہیں اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا, اور یہ کہتا تھا کہ امام کعبہ بھی غلط پڑھتا ہے. اور بھائی تم کہتے تھے نا کہ یہ غلط پڑھتا, تو میں نے کہا تھا اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, غلط یہ ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ نے میری غلطی ہائی لائٹ کی اور میں پھر اسے غلط پڑھوں, پھر آپ ہائی لائٹ کریں پھر بھی میں غلط پڑھوں, یہ غلطی ہوتی ہے, مشابہ تو لگ جاتا ہے. اور تمہارے اکثر علماء تو جو زبریں زیریں ٹھیک بھی پڑھتے ہیں نا, وہ بھی پڑھتے مجہول ہیں, قرآن تو مجہول نہیں پڑھا جاتا, معروف پڑھا جاتا ہے. تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو بعد میں جوائن کرتے ہیں. ہمارے تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں روزانہ 1000 سے 1200 سبسکرائبر ایڈ ہوتے ہیں الحمدللہ, اور یہ تو سبسکرائبرز ہیں, جو سننے والے ہیں وہ تو لاکھوں کی تعداد میں, تو جو بےچارے نئے ایڈ ہوتے ہیں ان کو کوئی پرانے کلپ پہنچتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انجینئر صاحب یہ کر رہے تھے, یہ تو وہ پوری اسٹوری یوں ہے. آپ دیکھیں پورا مقدمہ ہی بدل جاتا ہے, میں ریبٹل کر رہا ہوتا ہوں اور یہ اس کو میرا چیلنج بنا کے پیش کرتے ہیں. تو میں نے ریبٹل کیا تھا کہ اگر تمہیں زیادہ شوق ہے نا کہ مجھے سامنے بٹھانا ہے, اور پھر تم مجھے کہتے ہو یہ مرزا جونیئر ہے, تو بھائی غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ تو اس وقت بڑے بڑے علماء نکلے تھے نا اہل حدیث کی طرف سے, ثناء اللہ امرتسری اور اہل سنت کی طرف سے, یا کہہ لیں بریلوی فرقہ, اس وقت تو بریلوی فرقہ نہیں چلتا تھا, پیر میر علی شاہ صاحب تو اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے تھے, پیر میر علی شاہ صاحب سامنے آئے, ٹھیک ہے, بڑے بڑے علماء سامنے آئے. اب وہ لادہ بات ہے کہ دونوں میں سے بھاگا کون تھا, یہ ایک الگ چیز ہے. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا, میں نے وہ سب کچھ ان کو بھجوایا کہ تمہارے پاس بھی کوئی نیوٹرل پلیٹ فارم سے چیزیں موجود ہیں کہ کون بھاگا ہے, یہ ٹاپک ایک الگ سے ہے. تو اب اگر یہ کہہ رہے ہو تو اب اپنا بڑا لانچ کرو اور یہ اپنا دماغ کھول لو, میں مرزا جونیئر بالکل نہیں ہوں, اللہ کے فضل سے میں مرزا سینئر ہوں. ہاں وہ تو مرزا جونیئر تو دجال صوفیوں کا ماننے والا تھا, چشتی دجال، تھانوی دجال، میرا کیا اس کے ساتھ لینا دینا؟ میں نے تو تم سب کو ننگا کیا ہے سمیت تمہارے اس چھوٹے جونیئر کے. تو یہ کہانیاں کرانی چھوڑو، اور یہ جان بوجھ کے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ نہ کوئی عام آدمی میرے اوپر چڑھا دیں. پھر دیکھیں ویڈیو میں بھی کہتے ہیں، دیکھیں اس وقت تو انگریزوں نے پروٹیکشن دی تھی تو غلام القادیانی دجال کو ہم قتل نہیں کر سکے، آج اداروں نے اس جونیئر مرزے کو پناہ دی ہوئی ہے. یعنی دیکھیں ایک بندہ جو ختم نبوت کے اوپر کام کر رہا ہے، اور تمہیں تو توفیق ہی نہیں ہوئی کبھی ختم نبوت پہ کام کرنے کی، تم صرف اینٹی قادیانی کام کرتے ہو. ختم نبوت پہ تو ہم کام کر رہے ہیں کہ نہ غلام احمد قادیانی دجال بچے گا، نہ چشتی دجال، نہ تھانوی دجال، نہ شبلی دجال، اگر یہ انہوں نے کلوائی ہیں. اور اگر نہیں کلوائی ہیں تو وہ جانے ان کے اللہ کا معاملہ. ہم کسی کی طرح سے جھوٹا دفاع نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے بزرگوں کی بزرگی مسلمہ نہیں ہے ہمارے نزدیک. اگر یہی کچھ جھوٹ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہوتا تو ہم صحابہ اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہوتے، چاہے ان کی طرف غلط باتیں بھی منسوب ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں بکواس ہے. تمہارے بزرگوں کے تو قائد نظریات ہی اس قسم کے ہیں نا، کس کس بات کی ہم تعویل کریں؟ لہذا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہم تعویل کریں اور پتا چلے کہ انہوں نے کام ڈالا تھا تو ہم پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر ڈالا تھا تو بھگتیں گے، نہیں ڈالا تھا تو بری عزم ہے. ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم کسی صوفی کا دفاع کریں خام خواہ جا کے، اس اعتبار سے کہ اس نے نہیں کی ہے، جبکہ یہ ان کے ماننے والے تو کہتے ہیں اس نے بات کی ہوئی ہے. اور آخری دفاع ان کے پاس یہ ہوتا ہے، پہلا میں نے آپ کو بتا دیا پرنٹنگ والا، اور کہتے ہیں حدیثیں بھی پرنٹ ہو رہی ہیں. دوسرا تین لوگوں سے قلم اٹھا ہوا بخاری کی حدیث، اور آخری یہ دفاع ان کے پاس ہوتا ہے. مسلم شریف میں بھی ایک حدیث ہے جی، ایک توبہ کرنے والی کی مثال نبی الاسلام نے بیان کی کہ وہ اکیلا ایک ریگستان کا سفر کر رہا تھا، اس سفر کے دوران اس کی سواری گم گئی، اپنی موت کے انتظار میں بیٹھ گیا، کیونکہ ریگستان میں سواری کا مطلب یہ ہے کہ اب نہ پانی نہ کھانا پینا. اچانک تھوڑی دیر بعد اس کی سواری اس کے سامنے آئی تو وہ اتنا خوش ہوا کہ بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. حالانکہ اس نے یہ کہنا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب. آگے نہیں پڑھتے، آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے، زبان لڑکھڑانے کی وجہ سے یہ نکل گیا. یہ نہیں ہے کہ بیٹا تو کلمہ کون سا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بیٹا ایک دفعہ پڑھ چشتی رسول اللہ. اب اس چیز کا اس مسلم کی حدیث کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے؟ یار ہم لوگ گھاس کھاتے ہیں یا تمہاری پبلک گھاس کھاتی ہے؟ سب کو پتا چل گیا کہ فراڈ کر رہے ہو، اور وہ ایک دفعہ واقعہ ہوا ختم ہو گیا، مناظرے تو نہیں لڑے گے. اور صرف زبان کے لڑکھڑانے کے اوپر کہلوایا نہیں ہے، کہتے نہیں جو بزرگ جو ہے وہ خاص حالت میں تھے، اس میں لکھا ہوا ہے. اچھا خاص حالت میں تھے تو جو بھی بھونکتا ہے خاص حالت میں، خادم رضوی صاحب کہتے تھے انہوں ہلکا نہ جاڑو، جڑا پونکتا جائے نبی اتنے پونکتا جائے. خاص حالت میں بھونکنا تھا تو اللہ کے اوپر بھونک لیتا تو تم بھاگ جاتے شتیحات کے نام پہ کہ جی با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. یہ بھونکا تو رسول اللہ کے اوپر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ چشتی رسول اللہ والا معاملہ یہ حل کوئی نہیں ہوا مفتی منیب کے اس فتوے کے بعد. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابوں میں بعد میں کسی نے داخل کیا ہے، جبکہ 100 سال پہلے ان کے بزرگ اس کا دفاع کر کے گئے ہیں. اس وقت تک تو داخل نہیں ہوا تھا، اس کے بعد اگر داخل ہوا تو پھر تم نے کیا. سب سے پہلے امام آمز بریلوی المتوفا 1921 عیسوی، 1921 میں فوت ہوئے، آج ہے 17 مارچ 2024، 100 سال پہلے. انہوں نے سبا سنابل کتاب کی تعریف کی فتاوی رضویہ میں، اور یہاں تک کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو اعلی حضرت گئے رسول اللہ کی طرف؟ اتنا بڑا جھوٹ، کفریات. اور اگر اعلی حضرت کو نہیں پتا تھا، اعلی حضرت کی بزرگی گئی، کیونکہ ایک بابے کو جو غوث وقت ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں نہیں، غوث جو ہے نا وہ ہتھیلی پہ جس طریقے سے وہ ایک رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے نا، پوری کائنات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں غوث. اور رائی کا دانا بھی نہیں غوث دیکھ سکتا بھائی، وہ جب تک آپ مائکروسکوپ نہیں لگائیں گے آپ کو نہیں پتا چلے گا اس رائی کے دانے کے اندر کیا کچھ ہے. آپ کے بزرگوں کو اتنے سال وہ حاج عمرے کے لیے جاتے رہے، تیل نہیں نظر آیا، وہ ارامکو کمپنی نے ہی نکالا ہے 1950s میں, بزرگوں کو نہیں کچھ نظر آتا. آپ کے بزرگ بوڑھے ہو جائیں تو اینک کے بغیر پڑھ نہیں سکتے. یہ پاپا جانی نے اتنی موٹی اینک لگائی ہوتی ہے, اور ان کا جو پوتا ہے معاویہ چھوٹا سا بچہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے, اتنی موٹی اینک اس کو لگی ہوئی ہے. آپ کے غوث بوڑھے ہو جائیں تو بغیر اینک کے نہیں پڑھ سکتے. اینک کے ساتھ بھی میری میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا میں لکھ کے دوں نا, سمجھانا تو دور کی بات ہے, دیکھ کے بتا نہیں سکتے لکھا کیا ہوا ہے. ساری کہانیاں بنائی ہوئی انہوں نے, جھوٹ مشہور کیا ہوا پبلک کے اندر. تو یہ اعلی حضرت فارغ ہوتے ہیں, دوسرے ان کے اعلی حضرت ہیں پیر میر علی شاہ صاحب, 1937 میں فوت ہوئے ہیں. انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر باقاعدہ چشتی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے, اور کہا یہ معرفت کی بات ہے. ہاں, غلام احمد قادیانی دجال امتی نبی کہلائے تو کفر, تمہارے بابے ڈائریکٹ اپنے نام کا کلمہ پڑھوائیں تو معرفت کی بات. تو پیر میر علی شاہ صاحب کو اس زمانے میں مفتی منیب کی روح نے آ کے کیوں نہیں بتایا کہ میں نے 100 سال بعد فتویٰ دینا ہے کہ یہ اندراج ہو گیا ہے, الحاقی عبارت ہے. کوئی نہیں بھائی, یہ لیپا پوتی کر رہے ہیں. اور جو دیوبندیوں کے حکیم الامت ہے اشلی تھانوی صاحب, 1945 میں فوت ہوئے ہیں, وہ 100 سال نہیں ہوئے فوت ہوئے. انہوں نے باقاعدہ, چونکہ وہ چشتی تھے, المحنت میں بھی انہوں نے جو سگنیچر کیا اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. تو انہوں نے باقاعدہ چشتیا کی جو یہ شتیحات ہیں ان کے دفاع کے اوپر نا پورا ایک رسالہ لکھا ہے, السنت الجلیہ فی الچشتیت العلیہ. حالانکہ عربی میں چین ہی ہوتی ہے, ان کو جشتیا لکھنا چاہیے تھا, بر وہ چشتیت العلیہ. اس کتاب میں باقاعدہ انہوں نے 3 جواب دیے ہیں اس واقعے کے, ڈیفینڈ کیا ایسے. اور میں نے ان 3 باتوں کے جواب دے کے بتایا کہ تمہارے حکیم الامت کو بنیادی نالج نہیں تھا, اس نے حدیث میں تعریف کر کے نقل کیا اپنے بابے کو بچانے کے لیے, حدیث میں وہ الفاظ نہیں تھے جو اس نے لکھے, اور اگر تھے تو اس کو اس نے غلط رنگ دیا. پوری ویڈیو میں نے ریکارڈ کروائی ہے. لہذا چشتی رسول اللہ دیوبندیوں کے کھاتے میں ہے, اور تھانوی رسول اللہ بھی بریلویوں کے کھاتے میں ہے. ایک دوسرے کے کھاتے میں تو تھا ہی, اب یہ اپوزٹ سائڈ پہ بھی چلا گیا ہے, کیونکہ دونوں نے ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. گونگے بنے ہوئے. تو آخری دفعہ ان کے پاس یہ تھا کہ جی وہ زبان سے بس ایک نکل گئی بات, لیکن وہ یہ تو نہیں ہے. اچھا, یہ بھی آپ نے سنا ہوگا اکثر, کہتے ہیں کہ دیکھیں کیا کبھی تھانوی صاحب نے اپنے مریدوں سے ایک کلمہ پڑھوایا ہے اپنے نام کا. او بھائی, ہم یہ تو بات ہی نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں اس نے کلمے کو انڈورس کیا, گویا کے پڑھایا. تم لوگ مناظروں میں ڈیفینڈ کر رہے ہو چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کو, گویا کہ تم پڑھا رہے ہو. اور کیا طریقہ ہوتا ہے جب کوئی ڈیفینڈ کرتا ہے؟ اور نہیں جی خواب میں, اس میں لکھا ہوا بیداری میں پڑھ رہے ہیں. اور نہیں جی وہ تو بے اختیار تھا. ہم بابی کو نہیں کہہ رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں. مجھے اگر کوئی لکھے, میں اپنی تو مثال ایک بہت ورسٹ ہو جائے گی, میں کہتا ہوں آج دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی دنیا دار شخص ہے نا, اس کو بھی آپ لکھیں. ہمارے پولیٹیشنز کے بارے میں مشہور ہے نا, مجھے بتائیں کوئی عمران خان صاحب کو, نواز شریف صاحب کو, یا آصف علی زرداری صاحب کو لکھے کہ حضرت میں خواب میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی بے اختیار میری زبان سے جاری ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ بھی نہیں کبھی کہیں گے کہ تسلی ہے کہ تو جس جماعت کو ووٹ ڈال رہا ہے وہ متبع سنت ہے. وہ کہیں گے پائی مروان لگے, آپ بھی مرے گا من بھی مروائیں گا. لیکن تھانوی نے یہ نہیں کہا, اس نے کہا تیرا پیر میں متبع سنت ہوں, اس لیے تو خواب میں بھی اور بیداری میں بھی میرے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہے. تو یہ بابا مجرم ہے, بابی نہیں ہے. وہ تو بے اختیار ہو گیا, اس سے قلم اٹھ گیا, وہ تو پاگل ہو گیا. بچارہ مرید ہوا تھا اس لیے کہ کوئی روحانی منزل طے کرتا, پاگل ہو گیا تب بابے بھی نال لے گیا. آپ تو ڈوبے ہی سی, اٹیچ ہوا تھا کہ آخرت بناؤں گا, اپنی آخرت بھی لے گیا, بابے کی آخرت بھی ساتھ ہی لے گیا. یہ ان کے بہانے ہوتے ہیں. ٹوٹلی ان کا پورے کا پورا مسلک اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اور ابھی تو کتنی عبارتیں جس کے اوپر فتوے چاہیے جن کو یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. خود حنیف قریشی صاحب نے انٹرویو کے اندر ڈیفینڈ کیا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ جی الحاقی عبارتیں ہیں, الحاقی کو ڈیفینڈ تو نہ کیا جاتا نا. اس نے کہا کہ یہ جو بایزید بستامی کہتا تھا نا, لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت کے دن, نعوذ باللہ. اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. وہ کہتا ہے میں اس کی تاویل کروں گا کہ یہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تاویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا وہ اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی آزم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑھائے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹھ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی آزم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھائے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھا. اگر تو کہتا ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں تو ڈیفینڈ کیوں کر رہا ہے؟ ایک ٹکٹ میں ایک مزہ لے نا. اگر کتابیں بدل گئی ہیں تو کیا یہ جھوٹ ہے, بکواس ہے, گستاخی ہے؟ لیکن کیا کہہ رہا ہے, میں ڈیفینڈ کروں گا. اس کا مطلب ہے اسے پتا ہے کونی تبدیل ہوئی, ان کے بڑوں نے کام ڈالا ہے. اور کہتا ہے جی اللہ منہ سے بول رہا تھا, یہ سیم تعویل اللہ منہ سے بولنے والی اس کے بابے تذکرۃ الاولیاء والے نے کی ہے جب یہ نقل کیا اس نے, جسے منگولوں نے قتل کیا تھا. اور آج منگولوں کی اولاد کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بچ گئے سن بابے. علی اجمیری صاحب نے کشف المعجوم میں یہی لکھا ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا جب وہ کہتے تھے سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے. جب وہ اپنے آپ کو اللہ کہتے تھے تو اللہ بول رہا ہوتا تھا. یار اللہ کسی پیغمبر کے منہ سے تو نہیں بولا, ہمارے پیغمبر کے لیے بھی آئے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ انہیں وحی کرتا ہے. یہ تو نبی کے بارے میں ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا ہے, ولیعوذ باللہ تعالی. تو وہ کہتا ہے میں ڈیفینڈ کروں گا کہ اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. بھئی قیامت کے دن تو جھنڈا ہی ایک ہے, شفاعت کا اذن تو ملنا ہی نبی علیہ السلام کو ہے, یہ تمہارے بابے کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا ہے بھائی؟ ہاں ہمیں پتا چل گیا, ویسے ہم نے ڈھونڈ لیا وہ جھنڈا, وہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن میدان معاشر میں ہر خائن غدار کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور پبلکلی بتایا جائے گا یہ غدار تھا. تمہارے بابوں کے لیے جھنڈے ہوں گے غداری کے, اس کے بعد جدھر انہوں نے جانا ہے تو اسی بھی اتھے ہی جائی ہو. دیکھیں بابوں کو بچانے کی خاطر یہ کس لیول کے اوپر اتر جاتے ہیں, یعنی اپنے ایمان سے یاد دو بیٹھے نا یہ بات کر کے. صاحب اور سکر کی عبارت جو کشف المعجوم میں لکھی ہوئی ہے, کون مسلمان اس کو صحیح سمجھ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کی نظر اپنے صحابی کی بیوی کے اوپر پڑ گئی, استغفر اللہ, زید ابن حارثہ, اور وہ ان پہ حرام ہو گئی اور حضور نے بعد میں شادی کر لی. اس سے انہوں نے کہا بایزید بستامی کا سکر ثابت ہوتا ہے, کہ بایزید جو وہ ٹن ہو جاتے تھے نا سکر کی حالت میں, وہ کہتے ہیں تو رسول اللہ بھی تو سکر کی حالت میں چلے گئے, استغفر اللہ. دیکھو اپنے بابے کو بچاتے ہوئے اپنا ایمان بھی گیا, بابے کے ساتھ جڑے تھے, بابے کا بھی ایمان لے گئے اپنا بھی لے گئے. وہ کہتے ہیں جنید بغدادی کا صاحب, وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی تو اپنے صحابی اوریا کی بیوی سے شادی کر لی تھی, اسے قتل کروا کے میدان جنگ میں آگے بھیجا تھا اس لیے کہ وہ قتل ہو جائے کافروں کے ہاتھوں. یہ تورات کے اندر ایک جھوٹا واقعہ جو ٹیمپرڈ فارم میں تھا, اس سے انہوں نے ڈیفینڈ کیا. اور مکاریاں ان لوگوں کی دیکھیں, پیر کرم شاہ صاحب الازری نے ضیاء القرآن اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے یہ کافروں نے ہماری کتابوں میں یہ واقعات داخل کیے ہیں کہ نبی الاسلام کا جو سکینڈل زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ, استغفر اللہ. اور وہی پیر کرم شاہ اپنے مکتب ضیاء القرآن سے کشف المعجوم پرنٹ کر رہا ہے اور اس میں مقدمہ لکھ رہا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے کتاب پڑھ لے. ادھر نہیں بتا رہا کہ وہ جو گند تھا نا وہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے, یا تو اس نے پڑھی نہیں تھی, اور اگر نہیں پڑھی تھی تو انہیں مقدمہ کیوں لکھا, اور اگر تو نے مقدمہ لکھا پڑھنے کے باوجود اس کا مطلب ہے کہ تیرا وہی عقید ہے. تم لوگوں نے پبلک کو دکھانے کے لیے اور رکھی ہوتی ہیں چیزیں, اور عوام الناس سے بچا کے خواص کے لیے اور چیزیں رکھی ہوتی ہیں. اس کا کوئی آج تک انہوں نے کبھی بھی کوئی فتوے میں رد نہیں کیا, ورنہ تو مارے جائیں گے جو کشف المعجوم لہراتے رہے ہیں, سارے مارے گئے. کشف المعجوم والے تو مار گئے, ہاں کدھر جائیں گے؟ اور ابھی جو میں نے ایک نئی چیز دریافت کی ہے وہ ہمیں ایک ہمارے دوست نے بھیجی بیرون ملک سے، اور انہوں نے بڑا احسان کیا میرے اوپر یہ جو مجھے انہوں نے ریفرنس بھیجا، انہوں نے کہا جی آپ آئے دن یہ والا پیش کرتے ہیں کہ بایزید بستامی کو معراج کرائے گی، انہوں نے اللہ کو دیکھا تذکرۃ الاولیاء میں، تو اس چیپٹر سے اوپر والا جو چیپٹر ہے جسٹ اوپر تین چار لائنیں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے عرش دیکھا ہے تو عرش کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے کہا عرش میں ہوں، پوچھا گیا کرسی، انہوں نے کہا کرسی بھی میں ہوں، انہوں نے کہا حضرت اتنے بڑے بڑے بکواسیات آپ ارشاد فرما رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں، آپ سے پہلے تو اتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کبھی یہ باتیں نہیں کی ہیں، تو انہوں نے کہا میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں، استغفر اللہ۔ انہوں نے کہا حضرت کو ٹھنڈے ہو، یہ کیڑیاں گلا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حق بھی میں ہوں، یعنی اللہ بھی میں ہوں۔ یہ صوفیا جب کہتے ہیں نا حق، یہ ٹرم وہ اللہ کے لیے یوز کرتے ہیں، ظاہر ہے جو بندہ اللہ ہے پھر تو انبیاء والی بات تو پھر چھوٹی رہ گئی نا۔ اب اس کے بعد اور کیا آپ کو سمجھایا جائے؟ اب غلامت کا یعنی دجال جب اپنی کتاب میں یہ لکھے، اس کو تو پھر بھی آیا ہے لکھتے ہوئے، اس سے جب کہا گیا نا آپ کبھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، اس نے کہا بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں آخری پیغمبر ہوں؟ آخری پیغمبر رسول اللہ ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ختم نبوت کی وجہ سے امت کو کام ٹرانسفر ہوا ہے، اور یہ دین کا کام نبی الاسلام کی لیگیسی کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں، تو جو میں نے ذلِ محمد ہونے کا یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی نیا نبی بن کے آیا ہوں، بلکہ میں نبی الاسلام کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہا ہوں امتی نبی کی حیثیت سے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اور اس نے دیکھے تاویل کی کہ یہ تو خاتم النبیین نبی الاسلام ہی ہے، یہاں تو تاویل بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ کہا میں محمد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں ابراہیم ہوں۔ اب مجھے بتائیں غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز کس نے پرووائڈ کیے؟ ان کے بزرگوں نے، ابو یزید بستامی، یزیدہ ابا، جی انجینئر صاحب نام کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ بھائی یہ میں جذباتی اعتراض کرتا ہوں، علمی نہیں ہے، علمی تو یہ ہے کہ جو کو بکواسیات ان کی طرف منسوب ہے، لیکن یہ بھی ایک بڑا حیران کن معاملہ ہے جذباتی طور پہ کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ امام جعفر کی قبر پہ 50 سال بعد جا کے بایزید بیعت ہوئے روحانی اویسی سلسلے میں جو آپ نے کہانی بنائی ہے۔ یار امام جعفر کے ماننے والے آج اپنی کنیت ابو یزید یا اپنے بیٹوں کے نام یزید نہیں رکھتے، اور جو ڈائریکٹ امام جعفر سے مرید ہوا ہے اس نے اپنی کنیت بایزید رکھی ہوئی ہے، ابو یزید رکھی ہوئی ہے۔ اینی جی صحابہ دا بھی نا ہے، اللہ دے بندے ہو صحابہ دا نا ہے، سانو نہیں پتا، تانو نہیں پتا، تے رہو نا اپنے بچیاں دے نا یزید، صحابہ کے نام کی نسبت رکھو، ہاں تاکہ جب تم سکول جاؤ چھٹی کے وقت اور تمہارے بچے کو باقی بچے کہہ رہے ہو یزید آ گیا، اور جب تمہیں دیکھیں تو کہیں یزید ابا آ گیا، تو ہمیں مزہ آئے گا، ہم تو چاہتے ہیں ایسا ہو، رکھو نا۔ دیکھو تمہارے بازین نے کہا نا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، ٹھیک ہے، 261 ہجری میں یہ مرا ہے، اور سیم 261 ہجری میں ہمارا امام فوت ہوئے ہیں، امام مسلم، انہوں نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو الحسین، ان کے بچے کا نام ہے حسین، ایک ہی سن میں دو بندے فوت ہوئے ہیں، ایک صوفیوں کا امام ہے اور ایک حدیث کا امام ہے۔ صوفیوں کا امام تو کہہ رہا ہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، اور جو حدیث کا امام ہمیں بتا رہا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر امام مسلم ہی لے کے آئے حسین کے ابا جی، صحیح مسلم میں، کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے کے اوپر دستک دوں گا، داروغے جنت پوچھیں گے رضوان کون، میں کہوں گا محمد، تو وہ کہیں گے مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ فیصلہ کر لو کہ تم ابو الحسین کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہو یا ابو یزید کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہو. تو یہ باتیں بار بار مجھے اس لیے کرنی پڑتی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی وام ہو گیا نا کہ کوئی ان کا قبلہ درست ہو گیا ان کے بڑوں کا, کوئی نہیں درست ہوا, یہ میرے ڈر کی وجہ سے سہم ہے میں اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن میں نے چونکہ ان کی عوام کو جھنجھوڑنا ہے تاکہ ان کی آخرت تو بچ جائے, یہ جو پیشوا ہے نا ان کو چھوڑ دیں, یہ بیونڈ ریپیئر ہے, ان کا کوئی علاج نہیں ہے, چھوڑیں ان کو ان کے حال کے اوپر. آپ عوام کے اوپر محنت کریں, اسی عوام میں سے یہ سب لوگ نکلے ہیں اللہ کے فضل سے, پوری دنیا میں اتنی بڑی دعوت جو پھیلی ہے وہ اسی وجہ سے پھیلی ہے نا. میں نے گستاخانہ عبارتیں بار بار اس لیے ہائی لائٹ کی ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ لوگ جو کل تک لوگوں کو گستاخ کہتے تھے, اے جی وابی کہنے نے کہ نبی مر کے مٹی ہو گیا, نعوذ باللہ, کسی وابی کا یقیدہ نہیں یار, دنیا میں کسی مسلمان کا یقیدہ نہیں ہے, تمہیں کس نے یہ پڑھا دی بات؟ تمام مسلمانوں کا یقیدہ ہے کہ نبی الاسلام کو جس طرح دفنایا گیا تھا آپ کا جسم اثر اسی طریقے سے آج قبر انور میں سلامت ہے, اور اس عقیدے کی اصل قرآن میں موجود ہے. سورہ سبا کے اندر آتا ہے نا کہ وہ جو سلیمان علیہ السلام تھے انہوں نے لاٹھی کے سہارے اپنے آپ کو یوں کرسی پہ بٹھا لیا کیونکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا تھا اور ابھی ہیکل سلیمانی جن تعمیر کر رہے تھے, تو کافی عرصے تک ان کا جسم اثر اسی طرح رہا یہاں تک کہ لاٹھی کو وہ دیمک چاٹ گئی, قرآن کے الفاظ ہیں کہ پھر وہ نیچے ان کا جسم اثر آیا تو پھر جنوں کو پتا چلا, انہوں نے کہا کہ اگر غیب جانتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پھر یہ خاری تو نہ کاٹتے جن, انہیں نہیں پتا چلا. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ کوئی درندہ نہ کوئی کیڑا کھاتا ہے. دیکھیں وہ دیمک چاٹ گئی اس لاٹھی کو, دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی, یہ ذہن میں رکھیے گا, کتنا عرصہ لگا ہوگا, اس دوران کوئی کیڑا ان کے جسم پہ نہیں چڑھا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, ابو داؤد میں تو حدیث ہے, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے مٹی کے لیے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اس روایت کو پوری امت صحیح مانتی ہے سوائے امام بخاری کے, اور امام بخاری کی وجہ سے ہمارے شیخ زبیر لیزی صاحب کو بھی دھوکہ لگا ایک راوی کے اوپر کہ یہ راوی دوسرا ہے, حالانکہ باقی پوری امت مانتی ہے کہ راوی اور ہے, لیکن اس کے باوجود عقیدہ سارے صحیح مانتے ہیں. امام بخاری نے صحیح بخاری میں تو حضرت عمر کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت کے آلموسٹ 70 سال کے بعد حجرہ عائشہ کی جب دیوار گری تو ان کا پاؤں باہر نکل آیا تھا, عروہ ابن زبیر نے بتایا کہ یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے اور اندر کر کے پھر دوبارہ سے انہیں دفنایا گیا. حضرت عمر بھی جسم اثر کے ساتھ محفوظ ہیں اپنی قبر میں, تو یہ امام بخاری نقل کیا. اور شیخ زبیر صاحب نے فضل الصلاۃ علی النبی میں اس حدیث کے اوپر جو ابو داؤد والی ہے ضعف کا حکم لگایا, لیکن نیچے فٹ نوٹ پہ لکھا یہ عقیدہ ٹھیک ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں, انہوں نے کہا وہ روایت بالکل درست ہے کہ جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکلا, ان کا تابوت نکلا تھا تستر شہر جب فتح کیا پرشین امپائر گرائی مسلمانوں نے, تو حضرت عمر کو جب خط لکھا گیا تو انہوں نے مشورہ کیا کعب احبار سے, تو پتا چلا یہ ایک پیغمبر کا تابوت ہے, تو انہوں نے کہا اسے دفنا دو, رات کے وقت مختلف جگہوں پہ مختلف قبریں کھودی گئی تاکہ وہ ایگزیکٹ لوکیشن نہ پتا چلے. یہ ایک نبی کا جسم اثر ہے اور انبیاء کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ آگ کھاتی ہے نہ کوئی درندہ کھاتا ہے. تو یہ ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ روایت بالکل درست ہے, ہمارا عقیدہ یہی ہے. ان سے بڑا کون اہل حدیث تھا؟ جی وہ ابھی کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گیا. اور جب یہ سیم عبارت میں نے کشف المحجوب اور تذکرۃ الاولیاء سے دکھائی ہے, انہیں سانپ سونگ گیا, کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے اپنے امام کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہ جی امام حنیفہ کو ایک دفعہ خواب آئی, انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر میں اترے ہیں اور آپ کی ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں, بعض ہڈیوں کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. استغفر اللہ, گھبرا کے اٹھے اور ابن سیرین سے جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو بڑی خوشخبری ہے, آپ نبی الاسلام کی سنتوں کو جمع کریں گے. ادھر الفاظ ہیں کہ ہڈیوں کو ہڈیوں سے الگ کر رہے ہیں. ترجمہ ایک نے کیا استخوان مبارک, ڈھانچے کا ترجمہ استخوان مبارک کر دیا تاکہ عام بندے کو پتہ ہی نہ چلے کے لکھا ہے. مجھے بتائیں تمہارے بابے یہ جھوٹے اور گستاحانہ خواب لکھ کے جائے, کہتے ہیں نہیں خواب کے اوپر تو کوئی کنٹرول نہیں. بالکل میں بھی کہتا ہوں, تو شیطانی خواب کو ہو نا اسے, اس سے تم فضیلت کیوں منا رہے ہو؟ نبی الاسلام کے بارے میں اگر خواب اللہ نے دکھانا تھا نا تو یہ دکھاتا کہ امام منیفہ خواب میں نبی الاسلام کے برتن جمع کر رہے ہیں, آپ کا کرتا مبارک, آپ کے تبرکات جمع کر رہے ہیں, قبر میں اتر کے ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں, باز کو باز سے الگ کر رہے ہیں. اے کسی وابی نے لکھا ہوتا بریلویوں نے اٹ نال اٹ بجا دینی سی, کھورا تمہارے گھر نکل گیا. لو سامو یہ تمہارے کھاتے میں, کسی کی ضرورت نہیں ہوئی ہے, الٹا ڈیفینڈ کر رہے ہیں جی خواب کے اوپر انجینئر صاحب امام منیفہ پہ گرفت کر. امام منیفہ پہ نہیں گرفت کی ہے, امام منیفہ نے تو دیکھا ہی نہیں ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ انہوں نے کیا منسوب کر دیا. عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا کچھ منسوب کیا ہے انہوں نے. عیسیٰ ابن مریم تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. تم لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں غلط باتیں منسوب کرتے ہو, اور پھر میں مجبوراً بولتا ہوں, مجھے تو موقع چاہیے. کوئی ایسا موقع میں نہیں جانے دوں گا کہ جس کے ذریعے میں رسول اللہ کی بھولی بھالی امت کو ان بزرگوں کی زنجیروں سے چنگل سے چھڑا کر رسول اللہ کے قدموں تک نہ پہنچاؤں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہو ہی گئی نہیں. انشاءاللہ تعالی دیکھ لیں اس پلیٹ فارم کی برکت سے انہوں نے 1200 سال میں جتنی جھوٹی عزت کمائی تھی نا, جھوٹی کہانیاں سنا کے 12 سالوں میں اللہ تعالی نے ان کا بیڑا غرق کروا دیا اللہ کے فضل سے. ہمارا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا, میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. صلو علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. اچھا جناب, اب ریئل ٹائم جو آپ کی پرچیاں آئیں گے میرے پاس, میں انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں ایک ایک کر کے. جو تو تفصیل طلب معاملات ہیں ان کے لیے میں ویڈیو ریفر کر دوں گا, کیونکہ عموماً جتنی بھی پرچیاں یہاں آتی ہیں میں نے تفصیل کے ساتھ ان ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں. ہر پبلک سیشن کے اندر ہر ٹاپک کے اوپر تفصیلی بولنا یہ پاسبل نہیں ہے, ورنہ تو ساری پرچیاں کور نہیں ہوں گی, اور بار بار بات ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے, الا یہ کہ کوئی کرنٹ افیئر ہو, اس میں بات ریپیٹ بھی ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. ظاہر ہے وہ ایک کرنٹ افیئر کے طور پہ ہے, وہ بار بار ریپیٹ ہو سکتی ہے. لیکن جو اس طرح پرچیاں آتی ہیں اس میں میں ورڈک دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس کوشچن کا آنسر کیا ہے, اور اگر کسی کو تفصیل چاہیے تو میں ویڈیو انشاءاللہ ریفر کر دوں گا. بلیوں کو خسی کروانے کے شرعی احکام کیا ہیں؟ منع ہے جی, کیونکہ اگر ان کو خسی نہ کرایا جائے وہ ٹھیک ہے, سارے پرابلم ہیں, لیکن نبی الاسلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے. قرآن میں بھی آیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بنائی بھی خلقت کو نہیں بدلنا, سورہ النساء آیت نمبر 119. تو اس کے تحت یہ والا معاملہ آپ نے نہیں کرنا. باقی اس کا کوئی اور سولوشن اگر آپ کے پاس ہے تو وہ کر لیں. کاروبار اور گھر میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اپنی نفلی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو, گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اور مسلم میں آگے الفاظ ہیں کہ اس سے تمہارے گھروں میں برکت ہوگی. تو مرد کے لیے سنت یہی ہے کہ فرض نماز تو مسجد میں پڑھے گا, لیکن جو نفلی نماز ہے وہ اپنے گھر آ کر ادا کرے, اس سے برکت ہوگی. اور کہا گیا کہ قبرستان نہ بناؤ, کیونکہ قبرستان میں جو لوگ چلے گئے اب وہ دنیا میں آ کے تو اعمال نہیں کر سکتے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہے فرض کے بعد جو وہ نفلی نماز, جسے آپ سنت موقعہ کہہ لیں, وتر کہہ لیں, نفل کہہ لیں, غیر موقعہ کہہ لیں, جو اپنے گھر میں آ کے وہ ادا کرتا ہے. بلکہ ایک بڑی حیران کن حدیث ہے, وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں, کہ مرد کی جو اپنے گھر میں پڑی ہوئی نماز ہے فرض کے علاوہ, مرد کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عورتوں کے لیے تو ہے ہی گھر میں نماز پڑھنا, مرد ہی فرض نماز کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, وہ تو ان کے لیے واجب ہے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, مرد کی اپنے گھر میں پڑی ہوئی نفلی نماز فرض کے علاوہ جو ہے وہ میری مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے, اور یہ حدیث کوئی یعنی ہلکی حدیث نہیں ہے, بخاری اور مسلم میں ہے, یعنی اچھی سند کی حدیثیں ہیں. میں اگر وصیت کر کے مرتا ہوں کہ میرا کل چالیسواں وغیرہ نہ کروایا جائے لیکن پھر بھی میرے گھر والے کروائیں تو وہ کیسا عمل ہوگا؟ اس کا وبال ان کے اوپر ہوگا. آپ بری عزم ہیں. اب کئی مسلمان ہیں انڈیا کے اندر جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا ہے, فوت ہو جاتے ہیں ان کی چتا کو وہ آگ بھی لگا دیتے ہیں, ہندوؤں کے طریقے سے سارے معاملات لے کے چلتے ہیں, تو وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ نے تو ایک سٹیپ اور طے کیا ہے کہ دلیری کے ساتھ بتا دیا ہے کہ یہ بدعت نہیں کرنی میرے ساتھ. یہ تو بدعت ہے, لیکن جو مرے ہوئے شخص کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا ہے اصال ثواب کی وہ شکل تو سنت ہے نا, فوت شدگان کی طرف سے غریبوں کو کھانا کھلانا, ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا, وہ تو میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھیں اصال ثواب کے 10 طریقے. تو صرف یہ گھر والوں کو نہ بتائیں کہ میرا کل چالیسواں نہیں کروانا, بلکہ یہ بھی بتائیں کہ کیا کرنا ہے, یہ بھی بتائیں. یہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد کوئی کہہ رہا ہو مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے کلیئر کرنا ہے ان کو کہ بھائی ہم قائل ہیں. دیکھیں کس لیول کے اوپر ہے کہ اسلام میں تو آپ نے مرنے سے پہلے ہی تمام مومنین کے لیے دعا کرنی ہے جو ہم اپنی نمازوں میں بھی کرتے ہیں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور سب سے بڑی بھلائی ہے کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے, آمین. پھر سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں آیا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں, ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے لوگ ایمان کی حالت میں گئے ہیں انہیں بھی بخش دے, اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی میل باقی نہ رکھ. تو مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرنا, اس کا تو قرآن نے حکم دیا ہے ہمیں. اس کے بعد جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی میت کے لیے دعا ہی کر رہے ہوتے ہیں, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. زیادہ تر دعائیں تو زندوں کے لیے, اس میں زندوں کے لیے بھی اور فوت شدگان کے لیے. نماز جنازہ خود ایک دعا کی فارم ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری رکھ دی ہے. بخاری مسلم حدیث ہے, مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں, ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ جب مر جائے اس کا جنازہ پڑھنا ہے. تو یہ بھی اصال ثواب کا ایک ذریعہ ہے. حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس شخص کے حق میں قبول کر لے گا, یعنی اس کی بخشش ہو جائے گی. مرنے کے بعد مردے کو نفع پہنچانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے نا, تو اس کی اعلیٰ ترین شکلیں یہ ہیں, دعا کرنا, جنازہ پڑھنا. پھر ابو داؤد میں حدیث ہے, جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر پہ کھڑے ہو کر قبر کے سوالات میں استقامت کے لیے اس کے حق میں دعا کرو, یہ بھی دعا ہے. اور پھر پوری زندگی جب بھی آپ نے قبرستان جانا ہے تو مسلم شی میں دعا ہے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. اس میں بھی دیکھیں زندوں کے لیے بھی دعا ہے, مردوں کے لیے بھی دعا ہے. تو مسلمان کی تو پوری زندگی دعا سے, اصال ثواب سے عبارت ہے. تو وہ اصال ثواب کے 10 طریقے آپ میری ویڈیو دیکھیں, میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر دلائل پیش کیے ہیں. ایدی سینٹر یا کسی ادارے سے بچہ گود لینا جس کے والدین کا نہ پتا ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر اس کو قانونی طور پر گارڈین کی طرح لیا جائے، ٹھیک ہے گارڈین ہی پھر لکھوائیں، والد کا نام نہیں ہوگا، گارڈین سرپرست کا نام بالکل لکھے، والد وہ نہیں ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوند کے مرنے کے بعد کسی اور مرد سے شادی کرتی ہے تو شریعت بار سے وہ جو دوسرا مرد ہے وہ اس کے پہلے خاوند کی اولاد کا بھی باپ بن جاتا ہے، والد نہیں بنے گا باپ بنے گا، ابھی چچا کے لیے بھی آ جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے اردو لینگویج کے اندر تو یہ رسک نہیں لینا چاہیے کہ باپ کے نام میں رکھ دیا جائے، ویسے عموماً شناختی کارڈ میں والد کا نام ہی لکھا ہوتا ہے. تو آپ کی والدہ نے جس نئے ہسبینڈ سے شادی کی ہے وہ آپ کا باپ تو ہے، ستیلا باپ کہہ لیں یا صرف باپ کہہ لیں، والد نہیں ہے کیونکہ بگوٹن رشتہ نہیں ہے. جس سے آپ کی ولدیت والا ایشو ہے وہ وہی باپ ہے جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں. تو یہ لے پالک والا جو ایشو ہوتا ہے نا، باپ کا نام بدل دیتے ہیں، اس میں اب اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ مجرم ہیں اگر انہیں نہیں پتا. اگر پتا تھا تو مجرم ہے، اگر نہیں پتا بعد میں توبہ کر لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پہ جنت حرام ہے. ہاں جی، ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. مولا علی سے کسی نے آ کے پوچھا کہ کیا رسول اللہ نے آپ کو کوئی خاص ایسا دین سکھایا جو باقیوں کو نہ بتایا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی ہمیں دین سکھایا جو باقیوں کو، اور قرآن کا فہم وہ تو ہر شخص کا اپنا حصہ ہے جو جتنی ایفرٹ پٹ کرے. نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن ہی دیا ہے، البتہ یہ ایک صحیفہ ہے جو انہوں نے اپنے تلوار کی نیام میں سے نکالا جس میں کچھ قیدیوں کے حقوق لکھے ہوئے تھے، اور یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کافر کو قتل کر دے تو اس کا کیا شرعی حکم ہے، اور اگر کوئی مسلمان مسلمان کو قتل کرے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے. یہ وہی احکامات ہے جن کی ضرورت پڑی مولا علی کو جنگ جمل صفین نہروان میں. اگر مولا علی کی زندگی میں یہ جنگیں نہ ہوتی تو مسلمانوں کو کبھی یہ پتہ نہ چلتا کہ مسلمان رٹ آف دی گورنمنٹ کو جب قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے تو اس کے شرعی احکامات کیا ہوں گے، کیونکہ نبی الاسلام کی تو جنگیں کافروں کے خلاف ہیں. اسی طریقے سے حضرت ابوبکر عمر عثمان کے دور میں بھی کافروں کے خلاف جنگیں لڑی گئی ہیں. حضرت ابوبکر کے دور میں جو تھے مسلمان وہ منکرین زکات، لیکن پھر وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے، وہ بھی بہرحال حق اسلام کے انکار کی وجہ سے الٹیمیٹلی کفر کی طرف اپنے آپ کو لے گئے، ولیعوذ باللہ تعالی. لیکن جو پیورلی ایک مسلمان تھے وہ تو جنگ جمل صفین والے تھے، نہروان والے. خوارج بھی بہرحال قانونن تو مسلمان تھے ہی، اہل قبلہ تھے، اہل کلمہ تھے. تو حضرت علی کو وہ اس نیام میں وہ ساری نصیحتیں نبی علیہ السلام نے لکھوائی تھی، اس میں ایک نصیحت یہ تھی کہ جو شخص مدینے میں بدعت جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ کوئی اس کا فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفلی نماز. اور یہ بھی لکھا تھا جس نے غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ کیا کسی اور کی خوشنودی کے لیے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور تیسری بات لکھی تھی جس نے اپنے باپ کا نام بدل لیا اور اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کیا اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. ولیعوذ باللہ تعالی. یہ ایک سینسٹیو مسئلہ ہے لے پالک کے پوائنٹ آف ویو سے. باقی آپ لے پالک کے شرعی احکامات تفصیل کے ساتھ میری ویڈیو ریکارڈ ہے وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں. صحیح بخاری میں ہے کہ کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے، جبکہ ہم زندگی میں لعنت بھیجتے ہیں. جنرل لعنت تو آپ بھیج سکتے ہیں نا، بائی نیم نہ بھیجیں. جنرل لعنت تو ہو سکتی ہے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، یہ آئی قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین، ظالموں پہ اللہ کی لعنت لعنت اللہ علی الظالمین، یہ بھی آیا. باقی جو اہل کلمہ ہے، اہل قبلہ ہے، بائی نیم اس پہ لعنت آپ نہیں کر سکتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مسلمان ہے وہ لانتی نہیں ہو سکتا. لانتی تو ہو سکتا ہے بھائی, کیوں نہیں ہوگا؟ جھوٹ بولے گا تو لانتی ہو جائے گا, ظلم کرے گا تو لانتی ہو جائے گا. ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم اسے یہ نہ کہیں کہ تو لانتی ہے, بلکہ یہ کہیں کہ اس عمل کی وجہ سے تم لانت کے مستحق ہو, توبہ کر لو. یہ تو آپ کریں گے. جنرل آپ لانت بھیج سکتے ہیں. میں نے کئی بار بھیجی ہے کہ جن لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ان پہ اللہ کی لانت, اللہ کے فرشتوں کی لانت, تمام لانت کرنے والوں کی لانت. ہاں, یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. آیت درود ہے 56 نمبر سورۃ الاحزاب کی, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس سے اگلی آیت جو ہے وہ ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے, دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. دیکھیں یہ اللہ نے آیت کہاں فٹ کی ہے, آیت درود سے اگلی آیت ہے. اس میں بھی ایک لطیف سا اشارہ موجود تھا کہ جو محمد اور آل محمد کو تکلیف دینے والے لوگ ہیں, اذیت دینے والے لوگ ہیں, ان پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لعنت فرما دی ہوئی ہے, کیونکہ اللہ رسول کو اذیت دے رہے ہیں نا. دیکھیں نبی علیہ السلام کے نواسے کو تکلیف دینا, رسول اللہ کو اذیت دینا, تو ملعون ہے جنرل. لیکن کسی کا نام لے کے اس کے اوپر لعنت کرنا, یہ معاملہ ایک الگ ہے. روزہ میں تاش کھیلنا کیسا ہے؟ تاش اگر جوئے کے بغیر آپ گھر میں کھیل رہے ہیں, لوڈو کھیلیں, تاش کھیلیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس میں کون سا گناہ والا معاملہ ہے؟ بشرطے کہ اس میں مگن ہو کے آپ کی نمازیں فوت نہ ہو رہی ہوں, باقی کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو تو ٹھیک ہے, ٹائم پاس کرنے کے لیے. فلمیں ڈرامے بےہودہ لگانے سے تو بہت بہتر ہے کہ آپ تاش ہی کھیلیں. آپ کے خیال میں قیامت کے دن نجات کی راہ کیسے ممکن ہے؟ کیا آپ بھی ڈاکٹر اسرار کی راہ نجات کے فلسفے سے اتفاق کرتے ہیں جس میں اسلامی نظام کے لیے کوشش ہے؟ یار یہ اسلامی نظام اور خلافت کے حوالے سے میری زبان کو باندھی رہنے دیا کریں. جن لوگوں کے نام آپ لکھ کے بھیجتے ہیں انہوں نے ایک دن جیل نہیں کاٹی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس 1970 میں ٹوئٹا کرولا گاڑیاں تھیں, میرے پاس آج بھی موٹر بائک ہے. 1974 میں, میری پیدائش سے بھی 3 سال پہلے, ان لوگوں کے پاس گاڑیاں تھیں, جب پورے پاکستان میں شاید 100 کے قریب گاڑیاں ہوں. تو اگر اس قسم کی چیزیں, اگر آپ سمجھتے ہیں صرف وی لاگز ریکارڈ کروانا یا لیکچر دینا اسلامی نظام کے, تو آپ دیں, بالکل دیں اور ریکارڈ کروائیں. اسلامی نظام تو ہم نے قائم کر کے اللہ کے فضل سے دکھا دیا کہ وہ لوگ جنہیں توحید کا تعارف نہیں تھا, آج اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کا تعارف ہو گیا. تو باقی جو حکومتی لیول کے اوپر اسلامی نظام ہے, تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی جب مسلمان ہوں گے تو مسلمانوں پہ اسلامی نظام آ جائے گا. جب مسلمانوں کی اکثریت قبروں والوں سے مانگے تو ان کے اوپر اسلامی نظام نہیں, ان کے اوپر تو ہندوؤں کا نظام ہی ہونا چاہیے. اسلامی نظام تو مسلمانوں کے اوپر ہوتا ہے. تو میں نے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, اقامت دین اور اسلامی نظام. عام آدمی کے لیے کوشش ہے وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کرے, باقی حالات و واقعات جب فیوریبل ہوں گے خود بخود حالات اس طرف چلے جائیں گے. ہاں ویسے آپ نے اگر کچھ زبان کا چسکا لینا ہے تو وہ آپ ضرور کریں. دیکھیں جتنے علماء میرے خلاف کلپ ریکارڈ کروا رہے تھے نا, انجینئر صاحب لوگوں کو فلسطین جانے سے روک رہے ہیں, ان میں سے کوئی خود بھی نہیں گیا, نہ اپنے کو 2-4 اسٹوڈنٹس کو لے کے گیا کہ ان کی کوئی خبر ہم تک پہنچتی, کوئی شہادت کی یا ان کی کوئی غازی ہونے کی. سارے ادھر ہی پھر رہے ہیں, ادھر ہی بیٹھ کے ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ روتے ہیں اور گلہ شکوہ ہم سے کر رہے ہیں, بھائی میں نے نہیں ان کو جانے سے روکا, نہ میں نے ان کا پاسپورٹ بلاک کروایا اور نہ میں نے ان کے آگے کوئی ایسا بند باندھ دیا کہ یہ لوگ وہاں جا نہیں سکتے. جائیں, الٹا جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو اسرائیل کو چھوڑ کے میرے پیچھے پڑ گئے کہ یہ جی ان کا ایجنٹ ہے. اچھا آج کا رمضان ہے تو میک ڈونلڈز اور کے ایف سی کا بائیکاٹ چل رہا ہے, وہاں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اور مولویوں تمہارے جمعے کی تقریر میں بھی دوسری ہزار میں لوگ آتے ہیں اور میک ڈونلڈز اور کے ایف سی بھری پڑی ہے. کتنی دیر بائیکاٹ کرنا تھا؟ یہ بھائی ایسا ہی ہے جیسے جس گھر میت ہوتی ہے نا تو پہلا دن تو لگتا ہے کہ اس گھر کے لوگ تو آپ پوری زندگی نہ ٹی وی چلائیں گے نہ کوئی دنیا کا کام کریں گے، ایسا ہی ہے نا. تو نیا نیا جب یہ کام شروع ہوا تھا اور میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ یار اس طرح کوئی معاملات نہیں سیٹل ہوتے، یہاں تو ہمارے لوگوں کا روزگار ان سے جڑا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں، ابھی اگلے دن مجھے عثمان بھائی بتا رہے تھے کہ وہ کے ایف سی میں جو بےچارے ہمارے مسلمان بھائی ملازم ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اسرائیل کا کیا ہونا تھا، ہمیں جو ہفتے میں دو میل ملتی تھی نا فری وہ بند کر دی انہوں نے. لو سامو بائیکاٹ کا یہ نتیجہ، اور کئی لوگوں کی نوکری چلی گئی وہ مسلمان ہیں جن کی نوکریاں گئی ہیں. اچھا مولوی اب جمعے کے خطبے میں کہے گا جی دین کے لیے قربانی نہیں کر سکتے، تو مولوی تو اپنا چندہ پھر ان مسلمانوں کے حوالے کرنا. کوئی مفتی اعظم سامنے آیا کہ جو کے ایف سی اور میکڈونلڈ کی جاب سے ریزائن کرے میں اس کا مہینے کا خرچہ اٹھاؤں گا؟ چلو اون کر دو مرو چوٹا کر دو، اور لکھاں دے تہاڈے چندے نے. جی پی ایس ایل کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، وہ کرو نا. اور جن لوگوں کی نوکریاں وابستہ ہیں، جن کا رسک وابستہ ہے، ان کا بھی بندوبست کرو نا. اس کا کہیں گے جی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ادھر سوٹ دیں گے. تو سرکار یہ جو جہاد اور قتال کے فیصلے ہیں یہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. پالیسیز کے اعتبار سے چیزوں کو سیٹل کرنا، کس پروڈکٹ پہ پابندی لگانی ہے نہیں لگانی، یہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. آپ گورنمنٹ کا کام اپنے ہاتھ میں لیے میں تو پھر پورا کام لے نا، اگے بھی ٹورو نا. کر رہے کیا ہیں؟ یہ ویڈیوز بناتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے، اور ان ویڈیوز سے خود یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے نا ڈالرز کما رہے ہیں. یوٹیوب کا بائیکاٹ تو ابھی تک کسی نے نہیں کیا کہ ہم اس پہ ویڈیو نہیں اپلوڈ کریں گے. ہم واٹس ایپ پہ آنا کے بعد کوئی کلپ اپنا نہیں بھیجیں گے، کیونکہ واٹس ایپ جو ہے یہ یہود و نصارا کی پروڈکٹ ہے. سب کچھ اویل کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، مزے لیں، اچھے خیالات ہیں، آپ دیکھا کریں تسلی سے، اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے فلسطین کو بھی آپ آزاد کروا لیں، اسلامی نظام بھی قائم کروا لیں، اقامت دین بھی کر لیں، بالکل بہت اچھی بات ہے. جبکہ ریئل ٹائم یہ ہے کہ مسلمانوں کو نہ تو پتا ہے کہ توحید کیا ہے، نہ پتا ہے ختم نبوت کا، نہ انہیں نماز کا پتا، نہ انہیں پاکی کے مسائل پتا ہے، اور ان کے اوپر آپ نے اسلامی نظام قائم کرنا ہے. کیا زکوٰۃ کی رقم سے کسی لڑکی کو جہیز لے کر دے سکتے ہیں؟ ضرور لے کے دیں جی، بیسک نیڈ ہے. جہیز کی ڈیمانڈ لعنت ہے، لیکن ایک نیا شادی شدہ جوڑا ہے، جہیز کے پیچھے سارے پڑے ہوتے ہیں. آج تک سلامی کے اوپر کسی نے بات کی ہے؟ جہیز لعنت ہے، سلامی لینا رحمت ہے. وہ بھی تو لے رہا ہوتا ہے مرد، اس کو تو نہیں کہتے کہ نہ لے، کہتے ہیں نہیں شادی شدہ نیا جوڑا ہے تو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اسی طریقے سے بھائی، اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو 400,000 کا نیا موٹر بائک نکلوا کے دیتا ہے کہ میرا بچہ کالج جائے گا، بیٹی کو تو نہیں نکلوا کے دے رہا، اور اسی بیٹی کی شادی میں اگر 400,000 کا جہیز دے دیتا ہے، احرام ہو گیا. حالانکہ اسلام میں تو بخاری مسلم میں ہے کہ اگر آپ نے ایک بچے کو تحفہ دیا نا اپنی زندگی میں، اتنا ہی باقیوں کو بھی دینا ہے، ادروائز اس سے بھی واپس لینا ہے. نبی علیہ السلام تو ناراض ہو گئے تھے ایک صحابی نے جب کہا کہ میرا بچہ بڑا تابع فرمان ہے، یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں میں نے اسے غلام گفٹ کیا. حضور کو یہ بڑی فرینکنس سے کہہ رہے ہیں، حضور نے فرمایا آپ نے باقی بچوں کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کیا؟ ان کا نہیں. فرمایا تم کیا یہ نہیں چاہتے ہو کہ سارے بچے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں؟ ان کا میں چاہتا ہوں. ظاہر ماں باپ تو یہی چاہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کا حصہ بھی لا کے ہماری جیب میں ڈال دیں. تو حضور نے فرمایا جب تم خود یہ چاہتے ہو کہ اولاد برابر کا سلوک کرے، پھر ایک بیٹے کو دے کے باقی اولاد کو کیوں محروم رکھا ہے؟ باقیوں کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کرو، یا پھر اس سے بھی واپس لو، اور مجھے اس گناہ کے اوپر گواہ نہ کرو. کتنا بڑا فتویٰ ہے، وقت کا پیغمبر اگر کسی کو کہہ رہا ہے اس گناہ پہ مجھے کیوں بیچ میں گھسیٹ رہا ہے، میرا خیال ہے اس کے بعد گنجائش نہیں رہ جاتی. تو یہ جذباتی جملے ہیں، جہیز لعنت ہے. اور یہ جو آپ کو کوئی دیندار لوگ نظر بھی آتے ہیں نا کہ جی ہم نے تو کچھ بھی نہیں لیا تھا، ہم تو بڑی سادگی سے لے آئے، فلاں بچی بیاہ کے غریب کی لے آئے، وہ لے کے آتے ہیں پورے خاندان کو غلام کر لیتے ہیں، وہ پوری زندگی ان کی قبر تک وہ احسان جاتا ہے کہ ہم نے تمہاری بچی جو ہے بیاہ کے اپنے گھر لائے تھے، تمہاری تو اوقات ہی نہیں تھی. یہ کرتے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں جی حضرت علی اور فاطمہ کی شادی جتنی سادگی سے ہوئی تھی اتنی سادگی سے کریں. ان مولویوں کے کبھی دیکھیں اپنے بچوں بچیوں کی شادی کس طرح کر رہے ہوتے ہیں، کہاں پہ ولیمے ہو رہے ہوتے ہیں. عام آدمی سوچ نہیں سکتا. اور پھر ان کی وہ چیزیں باہر لیک ہوتی ہیں. پچھلے دنوں بھی ایک مذہبی پرسنالٹی کے ساتھ ایسا ہوا تھا نا, تو وہاں نیچے لوگوں نے جا کے کمنٹس کیے کہ علی بھائی آپ تو اس شادی کی دھوم دھام پہ بات کر رہے ہیں, یہ جو حضرت صاحبہ سامنے بیٹھی ہیں نا مفسر قرآن, انہوں نے جو پرس رکھا ہوا ہے نا اس پرس کی قیمت ہی کئی ملینز میں. اب مجھے تو نہیں پتا نا, ہماری بیویاں تو بیچاری ایک چھوٹا سا وہ پرس ہے وہ جو پلاسٹک کا ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کبھی وہ شاپنگ پہ جائیں. ہمارے پاس ہم نے تو ان پرسوں کو نہ دیکھا نہ ہمیں ان برانڈز کا پتا. زیادہ یہ باتیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتا ہوتی ہیں, وہ دوسروں کی عورتوں کے پرس دیکھ رہے ہوتے ہیں یا نون لیگ والے پی ٹی آئی والوں کے پرس دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم تو اس طرح کی بھی دلچسپی کوئی نہیں رکھتے. وہ پھر جب میں نے وہ واقعی وہ برانڈ جو تھا پھر میں نے گوگل میں ڈال کے دیکھا, میں نے کہا واقعی یار یہ تو حالت ہے, 30-40 لاکھ کا پرس سامنے رکھ کے ٹھیک ہے بیٹے یا بیٹی کی شادی کے موقع پہ شادی ہال میں بیٹھ کے آپ آیتیں اور حدیثیں پڑھ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے جناب دیکھو کتنی سادگی نال بیاہ ہو رہا ہے. تھوڑے نال ہی ہونا چاہیے تمام ناس نال, بالکل ٹھیک ہو رہا ہے تھوڑے نال, بالکل اسی قابل ہو اور پیسو یہ نہ دے تو قیامت والے دن ٹرانسجینڈرز کو کس کیٹیگری میں اٹھایا جائے گا, مرد یا عورت؟ یہ اللہ کا معاملہ جی, ان کی کیٹیگری ایک علیحدہ ہے, باقی دنیاوی احکام میں آپ پوچھیں, آخرت کا تو آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور دنیاوی احکام میں یہ ہے کہ جو مردوں کے قریب ہیں ان کے اوپر مردوں والے احکام لگیں گے, جو عورتوں کے قریب ہیں ان کے اوپر عورتوں والے احکام لگیں گے. باقی اس سے مراد اگر آپ مخنث لے رہے ہیں وہ جو خود جالی بنے ہوئے ہیں وہ تو حرام ہے بننا. اور جو باقی یہ والے معاملات ہیں نا ان کے شادی بیاہ والے وہ والے چیزیں تو نہیں ہوں گی, وہ ان چیزوں سے تو آزاد ہیں, سیدھی سی بات ہے. بی ایس فائن آرٹس میں داخلہ لیا جس میں انسانی اعضاء یا اجسام پیپرز پر بنائے جاتے ہیں. او بھائی یہ کوئی گناہ نہیں ہے, یہ کوئی آپ عبادت کی غرض سے نہیں بنا رہے نہ تعظیم کی غرض سے, ایجوکیشن کے لیے. جناب یہ انہی لوگوں کی برکات ہے کہ آج میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے. اگر ان لوگوں نے اپنے زمانے میں اس وقت محنت نہ کی ہوتی انسانی لاشوں کے پوسٹ مارٹم کر کے, یہ تصویر کا فن جو ٹرانسفر ہوا ہے وہ احادیث میں جن تصاویر کی ممانعت ہے نا, وہ تصویریں وہ ہیں جو تعظیم کی غرض سے بنائی جاتی ہیں. باقی وہ والی جو ممانعت کیمرے میں ہو یا ہاتھ کی تصویر جس میں آپ بے حیائی والا کوئی ایلیمنٹ کرتے ہیں نا, وہ والا ایلیمنٹ تو غلط ہی رہے گا. میں ایک بچوں کا ڈاکٹر ہوں, بعض دفعہ بچے بچنے کی زیادہ امید نہیں ہوتی مگر ماں باپ کا اصرار ہوتا ہے کہ آخری حد تک جان بچانے کی کوشش کریں وینٹیلیٹر کے اعتبار سے. وینٹیلیٹر پہ تو میری تفصیلی ویڈیو آ چکی ہے, وینٹیلیٹر اور میرا نام لکھے آ جائے گی. جب نہیں ہے چانس بچنے کے وینٹیلیٹر پہ چڑھانا ماں باپ کو جیتے جی ایک تکلیف دینے والی بات ہے, اس اعتبار سے بھی کہ آپ نے ان کو جھوٹا لہرا لگایا, اس اعتبار سے بھی کہ ایک دن کا اب شفا انٹرنیشنل میں تو لاکھوں کا بل بن جاتا ہے, سرکاری ہاسپٹلس میں بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے ایسا معاملہ. تو یہ تو ظلم ہے کہ اگر چانسز نہیں ہے اور آپ جان بوجھ کے وینٹیلیٹر کے اوپر چڑھا دیتے ہیں, نہیں چڑھانا چاہیے. جو ماں باپ نہیں مان رہے ان کو ہماری ویڈیو دکھائیں, ایک نہ ایک دن تو آپ نے اتارنا ہے وینٹیلیٹر سے. ہاں جہاں پہ ریکوری کے چانسز ہیں وہاں ضرور چڑھانا چاہیے. کچھ علماء کے مطابق پاکستان کے جھنڈے کو سلوٹ کرنا یا قومی ترانے پر کھڑا ہونا شرک ہے. کچھ علماء کا نہیں ہے یہ, ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا تھا اور انہی سے متاثرین نے کہا تھا. جذباتی جملہ جی, شرک اس طریقے سے نہیں ہو جاتا. کیا آن لائن نکاح ہو جاتا ہے؟ مثال کے طور پر لڑکی پاکستان میں اور لڑکا امریکہ میں ہے, ہو جاتا ہے. آن لائن نکاح لکھیں میری ویڈیو کھل جائے گی. صرف اس میں غرر کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے, یہ کنفرم ہو کہ ریئل ٹائم وہی لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے ہیں جن کی شادی ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ لڑکی دکھائیں اور رخصتی کے وقت آنٹی بھیج دیں ساتھ, یہ بھی ہو جاتا ہے. ہاں, یا لڑکا دکھایا جائے اور برات کے وقت جو ہے انکل آ جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ کنفرم ہو گئے کہ غرر تو دھوکا تو نہیں ہو رہا. اگر دونوں طرف کے جس طرح کزنز میں جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں تو ظاہر ہے دونوں طرف کے رشتہ داروں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کی بچی ہے, تو وہ اس کا ایک مجلس میں ہونا کوئی ضروری نہیں. ادھر بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا. میں نے جتنے بھی نکاح پڑھائے ہیں زیادہ تر میں تو باپ ہی وکیل بن کے آتا ہے لڑکی کی طرف سے, لڑکی بھلے امریکہ میں بیٹھی ہو, ادھر باپ وکیل بن کے آیا اور وہ نکاح خان کے پاس آ کے بتاتا ہے کہ جی میں اجازت دیتا ہوں میری بچی کا رشتہ کر دیں فلاں کے ساتھ, تو اس سے تو بہتر ہے کہ وہ لڑکی کیمرے میں سامنے موجود ہے اور آمنے سامنے آپ کر رہے ہیں آن لائن, تو بالکل درست ہے, ریئل ٹائم ہو. نیزہ بازی کرنا کیسا ہے؟ آپ انسانوں کو نقصان نہ پہنچائیں, باقی یہ جو گیمز کے طور پہ جو کر رہے ہوتے ہیں جائز ہے, اچھی پریکٹس ہوتی ہے, اس سے انسان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے. نیکی گینی کیوں نہیں جائیں گی؟ ٹھیک ہے لکھا, تولی کیوں جائیں گی؟ تولی اس لیے جائیں گی کہ ہر بندے کی نیکی دوسرے کے برابر تو نہیں نا, حالات و واقعات ہر بندے کے ڈیفرنٹ ہیں نا. آپ تو گنیں گے ہی نا کہ 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر آپ پڑھ رہے ہیں. آپ کا ایئر کنڈیشن مسجد میں پڑھنا اور ایک بندے کا جون جولائی کی گرمی میں روڈ کے کنارے نماز پڑھنا, جس کو بیچارے کو اتنا موقع بھی نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکے, اس کی مزدوری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تو فرق تو ہے بھائی. ایک بندے کا تیل کا کنواں ہے اور وہ پانچوں نمازیں حرم شریف میں پڑھ رہا ہے اور وہ کہے جی میری ہر نماز ایک لاکھ کے برابر ہے, بھائی ہو سکتا ہے تیری پوری زندگی کی نمازیں ایک پڑھنے میں ہوں, اور ایک مزدور جو بچارہ رزق حلال کی مشقت سے گزر رہا ہے جس کو اللہ نے ایسے واقعات اور حالات دیے ہیں, شاکلہ اللہ نے دیا ہے نا, اس نے خود تو اڈاپٹ نہیں کیا, تو اس لیے تولی جائیں گی. وہ اللہ تعالی حساب کرے گا. پھر اخلاص بھی, ایک بندے کے پاس 100 روپے تھے اس نے اس میں سے 5 دے دیے, ایک کے پاس 100,000 روپیہ تھا اس نے اس میں 100 روپیہ دیا. اب دیکھنے کو 100 روپے 5 روپے سے زیادہ ہیں, لیکن ریشو پروپورشن اگر کیلکولیٹ کریں تو یہ جو 5 روپے ہیں نا یہ 5,000 کے برابر ہیں, کیونکہ 100,000 میں 5,000 کی وہ ویلیو ہے جو 100 میں 5 روپے کی ہے. تو وہ 100,000 والا 1,000 بھی دے اور یہ 5 روپے دے, تو آپ ریشو پروپورشن دیکھیں تو ابھی بھی اس کے 5 روپے کی ویلیو اس کے 1,000 سے 5 گنا زیادہ ہونی چاہیے, اس لیے تولی جائے گی. وقت افطار کے بارے میں وضاحت کر دیں قرآن پاک کی روشنی میں. قرآن میں لکھا ہے کہ آپ نے طلوع فجر سے لے کر رات ہونے تک اپنے روزے کو کمپلیٹ کرنا ہے. اب رات کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جذباتی ڈاکٹرن تو نہیں ہونی چاہیے نا. اہل تشیع حضرات نے اس آیت کو پکڑا اور سنیوں کے اوپر چڑھ دوڑے کہ جی اس میں رات کا ذکر ہے, تو رات کا مطلب یہ ہے اندھیرا چھا جانا چاہیے. بھائی اگر آپ 100% اندھیرے کی بات کرتے ہیں تو وہ تو 1.5 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے مغرب میں اندھیرا, کیونکہ شفق سورج کی روشنی جو غروب کی ہے وہ تو غائب نہیں ہوتی, پھر تو 1.5 گھنٹے بعد روزہ کھولنا چاہیے. شریعت کی ڈیفینیشن میں رات کہتے ہیں غروب آفتاب کو اور دن کہتے ہیں طلوع آفتاب کو, اور روزے کے اعتبار سے طلوع فجر جو صبح صادق ہوتی ہے, جو ایک وائٹ سی پٹی مشرق کی طرف نمودار ہوتی ہے. اب طلوع فجر بھی صبح کا آغاز ہے, لیکن 100% صبح تو اسی وقت ہوگی جب سورج باہر نکلے گا, لیکن اس کو بھی آپ صبح ہی کہتے ہیں. رات بہرحال ختم ہو جاتی ہے, حتی مطلع الفجر لیلۃ القدر کے لیے ہے کہ فجر کا وقت داخل ہونے تک یہ رات سلامتی ہے. بھئی جب فجر کا وقت ختم ہو گیا تو دن تو کوئی نہیں نکلا, لیکن شرعی اعتبار سے دن نکل آیا کیونکہ رات ختم ہو گئی, گھوپ اندھیرا ہوتا ہے. اس طریقے سے شرعی اعتبار سے جتنی مرضی روشنی ہو آسمان کے اوپر, ونس انشور ہو گیا نا کہ سورج غروب ہو گیا, وہ اہل حدیث والا غروب نہ کر رہے ہو کہ 5 منٹ پہلے ہی غروب کروا دیتے ہیں, لوگوں کے روزے توڑوا دیتے ہیں, زدم زدہ خام خام جو آپ کو گورا شریف بتائے گا یعنی سافٹ ویئر. گورا شریف دیکھیں کوئی لحاظ نہیں کرتا, دارالسلام والوں کا یہ نقشہ ہم نے لگایا ہوا یہاں پہ, اہل حدیث کا نقشے اور اس میں 5-7 منٹ کا فرق ہے. ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ کا نقشہ غلط بنا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں جی 1955 میں ہمارے ایک بزرگوں نے بنایا. میں کہ بزرگوں نے اس زمانے میں ہاتھ سے کیلکولیشن کی, فرق لگ جاتا ہے. اب تو ایک ایک چیز آپ کے اپنے نقشے بتا رہے ہیں. ہماری جو مساجد کے اندر گھڑیاں جو ڈیجیٹل کلاکس لگے ہوئے جن میں نمازوں کی ٹائمنگ ہے, دنیا کے لاکھوں سٹیز کی سیٹنگ ہے, اس میں آپ لیٹ لانگ ڈالیں, طول بلد اور عرض بلد جسے اردو میں کہتے ہیں, جس شہر کا آپ ڈالیں گے وہ نمازوں کی ٹائمنگ دائمی نقشہ اوقات ہے. وہ تو وہابی حنفی شافی نہیں ہے نا, ویسے اس میں بھی انہوں نے حنفی شافی ڈال دیا دیکھ لیں, اور وہ ڈالا صرف اثر کے ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ شافی ٹائم ہی اصل ٹائم ہے, وہ شافی نہیں ہے. امام شافی سے پہلے بھی حدیث کی کتابوں میں وہی ٹائم لکھا ہوا ہے, امام شافی نے نہیں ہمیں بتایا, وہ تو حدیث ہیں نبی علیہ السلام کی, باقی سارے ٹائم ایک جیسے ہیں. تو وہ تو جھوٹ نہیں بولتا. ہمارے استاد ثاقب اکبر صاحب فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, شیعہ عالم تھے. تو ایک دفعہ افطار پہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے, تو جیسے ہی ٹائم ہوا تو انہوں نے افطار کر لیا. انہوں نے کہا یار یہ جھگڑا اب ختم ہونا چاہیے, پرانے زمانوں میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی, لوگ ذرا غروب کو انشور کرنے کے لیے کہتے تھے تھوڑا اندھیرا چھا جائے. اب جب گورا بتا رہا ہے آپ کو سن رائز اتنے بجے ہے, سن سیٹ اتنے بجے ہے, تو اصل تو غروب آفتاب کو انشور کرنا نا. غروب آفتاب ہو گئی, روزہ اب آپ کھول سکتے ہیں. اس میں شیعہ جو غلوب کرتے ہیں وہ اپنی جگہ, آج کی ڈیٹ میں وہ غلوب نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری طرف جو اہل حدیث نے یہ غلوب کیا ہوا ہے کہ جی افطار میں جلدی کرنی ہے, بھائی جلدی کا مطلب یہ تو نہیں آپ نے وقت سے پہلے افطار کرنا ہے. جلدی میں یہ الفاظ ہیں کہ ستارے نہ نظر آئیں, جو المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, کثرت کے ساتھ, یعنی 40-50 منٹ کوئی لیٹ کر دیتے ہیں. 5-7 منٹ اگر کوئی لیٹ, میں تو 5-7 منٹ بعد ہی روزہ کھولتا ہوں. صحابہ اکرام میں بھی دو گروہ تھے, صحیح مسلم میں آتا ہے, ابو موسیٰ اشعری اور ان کے اصحاب روزہ لیٹ کھولتے تھے اور نماز مغربی لیٹ پڑھتے تھے, اور ابن مسعود اور ان کے اصحاب یعنی ان کے ساتھی وہ ٹائم پہ کھول لیتے تھے. جلدی سے مراد مغرب سے پہلے نہیں ہے, مغرب کو برل انشور کرتے تھے, اور یہ افضل طریقہ ہے کہ مغرب کے ساتھ ہی روزہ کھول لیا جائے. لیکن جہاں پہ نقشے ہی غلط بنے ہوئے ہوں تو آپ کلاک کو فالو کریں, کلاک آپ کی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے. یہ پچھلی اتوار کو ہماری اپلوڈ نہیں ہوئی, 70 فقہی احکام و مسائل رمضان کے میں تفصیل کے ساتھ بول چکا ہوں. آپ بولتے ہیں کہ پڑھ پڑھا کے سنی ہو تو کیا سنیوں کے عقیدے ٹھیک ہیں؟ جی سنیوں کے جو بکش عقیدے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہیں. سنیوں کی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے عقیدوں کی, باقی احادیث تو ریفرنس بکس ہیں. اصل چیز تو یہ ہے, اہل تشیعوں کے بھی جو عقیدے قرآن کے مطابق ہیں وہ بالکل درست ہیں, لیکن اگر قرآن سے کوئی یالی مدد ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو الٹا بھی لٹک لے, نہیں ثابت ہوگا. قرآن سے اگر کوئی عقیدہ امامت ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی اس طرح کا سلسلہ اللہ اور مخلوق کا کوئی تعلق ہے, خواہ کوئی سنی صوفی ثابت کرنے کی کوشش کرے یا کوئی شیعہ, وہ تو قرآن سے تو ثابت نہیں ہوگا. اور جو عقیدہ قرآن میں نہیں ہے ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی کہ ہم جعلی روایتوں کی بنیاد پہ اس عقیدے کو مان لیں جو قرآن میں نہیں ہے یا قرآن کے خلاف ہے. جڑ قرآن میں ہونا ضروری ہے. What is difference between singing and music? Singing تو آپ گنگناتے ہیں نا بغیر میوزک کے, گنگنانا جو ہے. اور یہ جتنے لوگ میوزک کے اعتبار سے اپنی وہ بنا رہے ہوتے ہیں نا دھنے, وہ گنگناتے بھی بہت اچھے ہیں. گنگنانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, گنگنا سکتے ہیں. قرآن بھی دیکھیں سارا گنگنانے کے انداز میں ہی پڑھا جا رہا ہے نا, اس کے اندر اللہ نے ایسا میوزک رکھ دیا ہے کہ وہ اس کے بغیر وہ پڑھا جائے اور اس کے ساتھ پڑھا جائے. مشاری راشد جس طرح قرآن پڑھتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ قرآن میں ایک وزن ہے, وہ شاعرانہ وزن تو نہیں لیکن آزاد نظم والا جو سٹائل ہے وہ قرآن سے ہی اخذ کیا گیا, ایک ڈیوائن میوزک تو بہرحال موجود ہے. اگر کوئی مسلمان اپنے فوت شدہ مسلمان کے لیے دعا مانگے تو کیا اس کے عذاب کی کمی ہوگی؟ اگر ایسا ہے تو پھر پوری دنیا کوئی نہ کوئی دعا مانگ رہی ہوتی ہے اور قبر کا عذاب بھی ہوتا رہے گا. جی بالکل آپ کی بات درست ہے, یہ اس صورت میں ہے اگر اللہ نے قبول کر لی کہ اس کے عذاب میں کمی ہوگی بالکل, اور اگر اس کے گناہوں کی شدت اس لیول کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا اس کے حق میں نہیں قبول کرنا چاہتا تو بھائی وہ پیغمبر بھی دعا کرے کوئی نہیں قبول ہونی. بخاری مسلم میں نہیں ہے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ نبی علیہ السلام نے پڑھایا, قانوناً اسے مسلمان ٹریٹ کیا ہے چونکہ کلمہ گو تو تھا, اپنا لعاب دان اس کے منہ میں ٹپکایا, اپنا کرتا دیا, کفن اس کا نبی اسلام کا کرتا ہے. آپ تو زمزم میں کفن بھگوتے پھرتے ہیں, اس کو تو نبی اسلام کا اپنا کرتا مبارک ملا ہے, کیونکہ اس کا بیٹا جو عبداللہ تھا وہ صحابی تھا، حضور نے اس کا ریکارڈ کیا. عبداللہ ابن ابئی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، لیکن قرآن میں آ گیا کہ آپ 70 دفعہ بھی مغفرت کی دعا کریں ہم قبول نہیں کریں گے. آندہ سے نہ تو آپ نے ان کا جنازہ پڑھانا ہے نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے، وہ تو اللہ نے فیصلے کرنے. دعا اس لیے نہیں ہم کرتے کہ انہیں فائدہ پہنچے، دعا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان. جنازہ ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس مردے کو جنازے کی ضرورت ہے. میدان جنگ میں تو نہ جنازہ پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے نہ غسل دینے کا، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو اپنے اعمال ساتھ لے گیا. لاوارث لاش بھی کوئی فٹ پاتھ پہ جو ہے نا وہ گل سٹ جائے، اگر اس نے نیک اعمال کیے ہیں وہ اللہ کی جنتوں میں، اور خانہ کعبے کے اندر بھی کسی کا جنازہ پڑھایا جائے، یا میدان پاکستان میں یا ہمارے جیلم میں جنازے بڑے بڑے پڑھائے گئے، یا اسٹیڈیم کے اندر، یا مینار پاکستان کے اوپر، یا قذافی اسٹیڈیم کے اندر. میں نام لیے بغیر بڑے بڑے جنازوں کا ذکر کر رہا ہوں. ان کے مخالف لوگوں سے پوچھے وہ کہتے ہیں جی آرام موت مرے کوئی نہیں بخشے گے. اچھا اب وہ دلیل ہی ختم ہو گئی. جنید جمشید صاحب کا جنازہ بڑا ہوا نا تو دیوبندیوں نے کہا دیکھیں جنتی ہونے کی نشانی ہے، انہوں نے کہا نہیں آرام موت مرے. انہوں نے نظر آیا کہ بھائی شہادت کی موت ہے، ایکسیڈنٹ والی موت ہے. جب خادم رضوی صاحب کا جنازہ بڑا ہوا کہتا ہے نہیں جنتی ہونے کی نشانی ہے. تو کچھ سال پہلے تک تو جنید جمشید کا جنازہ بڑا ہونا جنتی ہونے کی نشانی نہیں تھی، تو بھائی پھر خادم رضوی صاحب کے بھی جنازے کا بڑا ہونا کوئی جنتی ہونے کی نشانی نہیں ہے. ابو ذر غفاری کے جنازے میں کتنے لوگ تھے، گنتی کے 3-4 لوگ تھے، وہ بھی قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، وہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں. اس طرح کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی، اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے. تو ہم یہ دعائیں اس لیے مانگتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے، باقی اللہ کی مرضی ہے قبول کر لے. جس طرح سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک شخص کا جنت میں درجہ بڑھا دیا جاتا ہے تو وہ شخص پوچھتا ہے اللہ یہ میرا عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے بتاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کیا ہے، اس کی برکت سے میں نے تیرا درجہ بلند کر دیا. وہ اپنی جگہ ہے لیکن ڈیفینیٹ یہ چیز نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی. قیامت تک کتنے فرقے ہوں گے اور ان میں سے کامیاب کون ہو؟ فرقے تو سارے کے سارے جہنمی ہیں. کامیاب ہوں گے وہ جو قرآن و سنت پہ چلنے والے ہیں. گروہ 73 فرقوں والی حدیث، یہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، میں نے پورا مقدمہ اس میں کلیئر کیا. ہماری نماز کس امام کے پیچھے ہوتی ہے، سنی، وہابی، دیوبندی یا شیعہ؟ بھائی جس کو آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں اور آپ اعلانیہ اسے کافر نہیں کہتے، اس کے پیچھے آپ کی نماز درست ہے. تو میرے علم میں تو سب کانٹیننٹ میں ایک ہی فرقہ ہے جسے ہم کافر کہتے ہیں، وہ قادیانی ہے، اور وہ فرقہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، لوگ کہتے ہیں جی فرقہ کیسے ہو گیا، تو بھائی یہودیوں میں سے نکلا ہے، وہ حنفی تھا، غلام القادیانی حنفی سنی تھا، بغیر رفل الذین کے نماز پڑھتا تھا. آج بھی قادیانی جو ہے حنفی طریقے پہ چل رہے ہیں. ایک ختم نبوت کے عقیدے میں اس نے نقب ڈالنے کی کوشش کی، امت نے اجماع کر کے اسے نکالا. ان کے علاوہ کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں کہ جنہیں ہم بائی نیم کافر کہتے ہوں. ہاں ٹوائلٹ میں آپ بے شک لکھتے رہے شیعہ کافر، کبھی یہ چیز نہ تو عدالت میں اس طریقے سے پریزنٹ ہوئی ہے اور نہ یہ کوئی آئین کا حصہ ہے. یہ تکویری سوچ کو کوئی پریکٹیکلی شکل نہیں دی جا سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر شیعہ کافر پہ اگر بات آئے گی تو پھر چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ بھی نکل آئے گا، شبلی رسول اللہ بھی نکل آئے گا، پھر انجینئر صاحب ہی صرف مسلمان بچن گے. ہاں ذہن ہی رکھنا. تو نماز چونکہ اب جتنے فرقے ہم انہیں مسلمان کہتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں اپنی غلطیوں کے باوجود، نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے. البتہ آپ کا دل نہیں مانتا کسی کے پیچھے آپ نہ پڑھیں، وہ آپ کے رائٹ ہے، وہ تو کسی کا عقیدہ ٹھیک بھی ہے اور اس کے کرتوت برے ہیں اور آپ کا دل نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے کوئی یہ پلی نہ لے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دے، وہ پھر کسی اور مسجد میں جا کے پڑھے. یہ آپ کو کبھی اجازت نہیں ہو سکتی کہ آپ مرد ہوتے ہوئے گھر میں نماز پڑھیں. یہ جو لوگ پلی لیتے ہیں جی وہ فلاں کے عقیدے ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے کوئی اور امام دیکھ لو، ادھر چلے جاؤ، لیکن مسجد سے الگ نہیں ہونا. کیا تسبیحات پڑھنے سے ان کے اثرات کا نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں جی, کوئی نقصان نہیں ہوتا. ٹائم بھی مشہور کی تھی آیت کریمہ گرم ہے, کوئی تسبیح بھی گرم نہیں ہوتی ہے نا. قرآن میں تو آیا اللہ کو کثرت سے یاد کرو, وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کو کثرت سے یاد کرو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ جو میں پلے باندھ لوں. آپ نے فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. یہ ہم نے بلو کارڈ کے اوپر حدیث ڈالی ہوئی ہے جامعہ ترمذی کی. اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرو, تو یہ کہنا کہ جی ذکر زیادہ کرنے سے کوئی الٹے اثرات ہو جاتے ہیں, بالکل ایسا نہیں ہوتا. ہاں کوئی جنات کو قابو کرنے بیٹھا ہوا ہے, کوئی اور شاید چمٹ گئی ہے, علیحدہ گل ہے. وہ ذکر کی وجہ سے نہیں ہوتا, وہ الٹی حرکتوں کی وجہ سے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے. کوئی عورت روزے کی حالت میں کان ناک چھدوا سکتی ہے؟ جی کروا سکتی ہے, ایون بلڈ ٹیسٹ بھی آپ کروا سکتے ہیں. وہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا نا کہ یہ کیا حجامہ کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی روزہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے, نکالنے سے نہیں ٹوٹتا. تو بلڈ ٹیسٹ میں یا حجامہ جسے آپ کپنگ کہتے ہیں, پچھنے لگوانا, اس میں بھی خون نکالا جاتا ہے. تو ایون بلڈ ٹیسٹ بھی آپ کرواتے ہیں تو روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا, جسم سے چیز نکال رہے ہیں. باقی آپ میری وہ ویڈیو تفصیلی دیکھ لیں. بخاری مسلم ہے, نبی علیہ السلام نے کپنگ کروائی ہے روزے کی حالت میں, خود بھی کروائی ہے. سورۃ الاعراف میں جو بنی آدم کا ذکر ہے, کیا یہ مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کسی کو تخلیق کیا تھا؟ دیکھیں قرآن اس حوالے سے خاموش ہے. ہمارے استاد جو ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں اور بعض ماڈرن علماء, ان کا یہ موقف ہے اور یہ چیز سائنٹیفکلی درست بھی لگتی ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ انسانیت کا سلسلہ شروع کیا. باقی یہ اسپیشی پہلے سے ایگزسٹ کرتی تھی, یہ پہلے انسان ہے جن میں روح ہوگی. کیونکہ ابھی تو فاسلز کے ذریعے ہمیں لاکھوں سال پرانے انسانوں کے ڈھانچے مل رہے ہیں, لیکن وہ والے انسان نہیں ہیں جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. تو یہ عین ممکن ہے, ہمیں کوئی ایون ایولیوشن کو ماننے میں بھی ہمیں کوئی حرج نہیں ہے, اگر اس کو گاڈ اورینٹڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ انسان کو لن کرواتا ہے. وہ بندروں اور خنزیر کی اولاد والا معاملہ نہیں, وہ تو یار گورے بھی نہیں کہتے, وہ اور بات کرتے ہیں. اس اعتبار سے تو ایولیوشن ہوئی ہے نا. دیکھیں آج کے انسان کی جو عقل کا لیول ہے وہ 800 سے 100 سال پہلے کے انسان کا تو نہیں تھا, ورنہ تو ہمارے بزرگوں نے کوئی ہوائی جہاز بنا لیا ہوتا اگر ان کی عقل اتنی کام کر رہی ہوتی, تیل نکال لیا ہوتا زمین سے. گورے نہیں نکالا ہے. اور یار آپ کے بزرگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ بلڈ گروپ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. جنگوں میں اکثر لوگ بلڈ ضائع ہونے کی وجہ سے مر جاتے تھے, کیونکہ انسانیت کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک انسان کا بلڈ دوسرے کو کیسے لگایا جائے. لگاتے تھے بندے مر جاتے تھے, کیونکہ اگر بلڈ گروپ نہ میچ کرے تو آپ کا بلڈ میرے بلڈ میں جا کے کلاٹس بنائے گا, میں نے نہیں بھی مرنا تو مر جاؤں گا. یہ تو 1900 میں, پورے 1900 میں, آج سے 124 سال پہلے ایک آسٹرین, وہ سے وقت نہیں تھا, ایک بایولوجسٹ تھا, اس نے پہلی دفعہ دنیا کو بتایا کہ بلڈ کے گروپ ہوتے ہیں. اس نے گروپس بنائے, اس کے بعد سے پھر انسانیت بچ گئی. ورنہ ورلڈ وار 1 اور 2 میں کروڑوں لوگ مرے ہیں, جو بچے ہوئے انہوں نے بھی مر جانا تھا, کیونکہ بلڈ ضائع ہوتا تھا, لیکن وہ بلڈ گروپس بن چکے تھے, اس سے پہلے لوگ مر جاتے تھے. ابھی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا نیشنل جیوگرافی کے اوپر, جو ان کا ہندی ورژن ہے نا, اس کے اوپر انہوں نے ڈبنگ کے ساتھ اپلوڈ کی ہے 3-4 دن پہلے, ہسٹری آف میڈیسن. یہ آپ لوگ آج جا کے دیکھیں, جو لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی, ہسٹری آف میڈیسن اور ساتھ لکھے نیشنل جیوگرافک چینل. آپ کو اردو یعنی ہندی میں مل جائے گا, انگلش میں بھی, کہ انسانیت نے کس طرح یہ طریقہ علاج دریافت کیے ہیں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے آہستہ آہستہ انسانیت نے چیزیں لرن کی ہیں. ماڈرن دور میں جس بندے کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ ایک جرمنی کا بایولوجسٹ تھا جس نے پہلی دفعہ یہ ٹروتھ ریویل کیا کہ یہ خون میں بیکٹیریاز کی وجہ سے یہ بیماریاں آگے ٹریول کرتی ہیں اور وہ ایک بندے سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ خوردمین میں پہلی دفعہ اس نے بیکٹیریا دیکھے. اس نے کچھ بیمار جو بکریاں تھیں ان کا خون نکالا, وہ پھر خرگوشوں کو لگایا, چوہوں کو لگایا, جس کو وہ لگاتا تھا وہ بھی بیمار ہو جاتے تھے. پھر اس نے وہ خون کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھا, میچ کیا. اس نے پہلی دفعہ بتایا کہ بھائی بیماری جو ہے وہ بیکٹیریاز کے ذریعے جو نظر ہی نہیں آتے, اور اگر ہم ان بیکٹیریاز کو کسی طریقے سے کل کر لیں تو ہم بیماریوں پہ قابو پا سکتے ہیں. یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ انسانی ہسٹری کا. اس سے پہلے انسانیت کو نہیں پتا تھا. یعنی آج سے یہ آلموسٹ سمجھ لیں 300 سال پہلے کی بات ہے. ہزاروں سال کی انسانی ہسٹری میں لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ بیماری ٹریول کس طرح کرتی ہے, اور اس کے بعد سے علاج ہونے شروع ہیں. پہلے تو اگر ایک عورت کے 8 بچے ہوتے تھے, بیچ میں سے 5 مر جاتے تھے. جوانی کی عمر کوئی نہیں پہنچ سکتے تھے, بچپن میں مر جاتے تھے. پھر ویکسینز بنائی گورا شریف نے, دیکھ لیں. اب کوئی شاز و ناظر کوئی معاملہ ہو جائے تو ہو جائے, ادروائز بچوں کو ویکسین لگتی ہیں. جو آپ کے مولوی صرف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی یہ پولیو کے آپ نے قطرے نہیں پلوانے, یہ ہو جائے گا جی, یہ ہماری نسل کو خراب کر رہے ہیں اور وہ ہو جائے گا. نسل تو اڈی رکنے دے نہیں آ رہی, 5ویں نمبر تے آبادی تے پہنچ گئے, کتوں شروع ہوئے تھے. پاکستان جب بنا تھا پاکستان کی آبادی اس وقت 3 کروڑ تھی, اب آپ ایٹم بم آبادی کا بن چکے ہیں. انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑ دیا, اور جناب 2050 تک امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے, ٹیکنالوجی میں نہیں آبادی میں. آج کوئی سائنس کی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ تو یہودوں نے سارا کی, تو جب یہ یہودوں نے سارا کی چیز ہے تو پھر تم اپنے کورسز میں کیوں پڑھاتے ہو کہ پہلے سائنس میں مسلمانوں نے بڑی ترقی کی تھی. ان پہ لانتے بھیجا کرو نا اپنے سارے بزرگوں کے اوپر جنہوں نے جو ہے وہ الخوارزمی جو پورا الجبرے کا بانی ہے, جس کے اوپر آج پوری کمپیوٹر اور یہ کمپیوٹر کی لینگویج اور یہ ساری سائنسز کھڑی ہوئی ہیں. فخر یہ کیوں کہتے ہو کہ بنو باس کے دور میں تھا یہ میتھمیٹیشین جس نے یہ سارے کا سارا معاملہ ڈیجٹس کے اوپر کنورٹ کیا تھا. فخر یہ بتاتے ہیں نا. آج اگر ہم سائنس کی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جناب یہ دیکھیں یہودوں نے سارا کی جھنڈ بنے ہیں, اور وہ آپ کو پتا الخوارزمی نے یہ سارا کچھ کیوں کیا تھا؟ وراثت نہیں تھی کیلکولیٹ ہوتی. قرآن میں آیا نا کہ یہ بندہ مر جائے تو 1/8 یہ بن جائے گا, 1/4 اس کا بنے گا, اور یہ اس طریقے سے. وہ کہتا تھا میں کوئی ایسا فارمولا بناؤں کہ ایک عام آدمی کیلکولیٹ کر سکے. جب وراثت کیلکولیٹ کرنے کے لیے آج تو آپ کو بڑا آسان لگتا ہے نا ریشو پروپورشن, لیکن جب ڈیجٹس ہی نہیں تھے, ایک ڈیجٹ لکھنے کے لیے اتنا بڑا ایک پیج کی ویڈتھ چاہیے تھی. 621 لکھنا ہو تو وہ اتنا بڑا بنتا تھا, آج آپ 3 ڈیجٹ میں لکھ دیتے ہیں. یہ الخوارزمی کا کمال ہے. اس نے زیرو کا ہنسا جو ہے نا جو یہاں انڈین لوگ یوز کرتے تھے صفر, یہ صفر جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے, یہی سائفر بنا ہے, اور یہی اٹالین میں جا کے زیرو بن گیا. سائفر پتا چلا نا, یعنی وہ سائفر جو ہے صفر ہی ہوتا ہے جب تک آپ اس کو ڈیکوڈ نہ کریں. آپ کو تو نہیں پتا اس میں کیا لکھا ہوا. تو یہ بیسیکلی اس مسلمان نے وہ ڈیجٹس بنائے, یہ 1, 2, 3 جو آپ دیکھتے ہیں ڈیجٹ, عربی والے ڈیجٹ نہیں جو ہم, یہ انگریزی والے ڈیجٹ ہیں. یہ باقاعدہ کونے ہوتے تھے, وہ ٹرائنگلس کے پوائنٹ آف ویو سے تھا. 2 پہلے یوں یوں یوں لکھا جاتا تھا آلموسٹ زیڈ کی شکل میں, پھر بعد میں ذرا اس کو گول کر کے خوبصورت کر لیا. ڈیجٹ اس بندے نے بنایا, اور پھر سائنس پوری اس کے اوپر کھڑی ہے, میتھ کے اوپر. گورا تو کہتا ہے یہ گاڈ کی ہینڈ رائٹنگ ہے میتھمیٹکس, جو چیز میتھ ثابت کر دے چاہے وہ آپ کو نظر نہ آتی ہو وہ دنیا میں چیز ایگزسٹ کرتی ہوتی ہے. وہ آخری جو سیارہ کون سا ہے, نیپچون تھا نہیں, نیپچون جو ہے نا نیپچون کا تھا کہ اس کا نہیں پتا تھا. تو وہ میتھمیٹیکلی ایک بندے نے نکالا تھا کہ یہاں پہ کوئی ایک بڑا ستارہ موجود ہے جس کی وجہ سے دوسرے سیارے کا یہ آربٹ ڈسٹرب ہوتا ہے, لیکن وہ کبھی کبھار وہ ظاہر ہوتا تھا. اس نے کہا یہ جو اپنا ٹریک یوں بدل لیتا ہے یہ ہونا نہیں چاہیے, ایک الپٹیکل آربٹ میں ہر چیز گھوم رہی ہے, یہ بیچ میں ایک سولر سسٹم کا سیارہ ایسا کیوں ہے کہ یہ کہیں جا کے ایسے بیچ میں چبھی لا لیتا ہے. تو اس نے کہا یہاں کوئی اور ایسا ستارہ موجود ہے جو اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سورج سے ہٹ کے اس طرف ہو جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے اپنی جگہ. وہ دیکھا کسی نے تھا, اس نے میتھمیٹیکلی اس نے یہ بھی بتایا اس کا وزن اتنا ہوگا جو وہ گریوٹی لگا رہا ہے. لے جی اس کے مرنے کے کئی سو سال بعد جب وہ دیکھا گیا اگزیکٹلی اس کی ہر چیز وہی نکلی ہے. میتھ جو چیز ثابت کر دینا وہ تو پھر آپ کو پتا ہے, لیفٹ ہینڈ سائڈ جب رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر ہو جائے پھر وہ چیز, یہ خدا کی ہینڈ رائٹنگ ہے. یہ مسلمانوں کا فخر تھا, ہم نے صفر کا عدد دیا, ڈیجٹس دیے, اور آج مسلمان جو ہے نا وہ بس صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں, کام کے نہیں رہے. ایک حدیث کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے, جس نے تعویذ گلے میں لٹکایا اس نے شرک کیا. ظاہر نبی علیہ السلام جب یہ بات کر رہے تھے تو وہ اس تعویذ کے بارے میں کر رہے تھے جو مشرکین عرب لٹکاتے تھے, وہ تو شرک ہے. قرآنی تعویذ اس زمانے میں کوئی نہیں لٹکاتا تھا, نہ قرآن کے الفاظ کو کوئی شرک کہہ سکتا ہے. قرآنی تعویذات کا سلسلہ تابعین سے شروع ہے, نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا. ہم قرآن کے تعویذ بنانے کو جائز نہیں سمجھتے, لیکن شرک نہیں ہے. بہرحال یہ آپ زیادہ سے زیادہ حکم لگانا ہے تو اسے بدعت کہہ سکتے ہیں. قرآن کو تو شرک نہیں کہہ سکتے, قرآن تو خود توحید ہے. ڈیجٹس والا نہیں میں جو قرآن لکھا ہوتا ہے, باقی احادیث میں جس کا ذکر ہے تو وہ ظاہر ہے انہیں چیزوں کا ذکر ہوگا نا جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہے. وہ تعویذات تھے جو شرکیات ہے, اس میں بھی جو شرکیاں نہیں ہیں نا, تو مسلم میں حدیث ہے اپنے زمانے جہالیت کے دم مجھ پر پیش کرو, اگر اس میں شرک نہیں تو وہ دم اسی طریقے سے چلاتے رہو. یہ جو جھاڑ پھونک ہے نا اس میں کوئی قرآنی آیات ضروری نہیں ہے, کوئی بھی جھاڑ پھونک کا طریقہ علاج جو چل رہا ہے اگر اس میں شرکی الفاظ نہیں تو آپ نے اس کو ویسے ہی چلانا ہے. جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں حج درخواست میں نام نہ آنے کی صورت میں پیسے دے کر دو نمبر راستے حج کرتے ہیں کیا نکاح جائز ہے؟ اچھا نکاح نہیں ان کا حج جائز ہے, وہ نال اس طرح نکاح ہے. جی حج جائز ہے, یہ سارا وبال سعودی حکومت کے اوپر ہے بھائی, کوئی گورنمنٹ کسی کو حج کرنے سے نہیں روک سکتی. یہ بالکل خلاف شرع ہے کہ جی پانچ سال کے اندر آپ دوبارہ نہیں آ سکتے. اور بھائی امریکہ کے حوالے کرو, ہر سال ڈبل بندہ بھیجو, اتنی بڑی بزنس اپرچونٹی ہو, اتنے زیادہ فارنرز جس ملک میں آتے ہوں ٹورسٹ, ان سے یہ ارینجمنٹ نہ ہو رہی ہو کہ جی اس دفعہ 40 لاکھ آئے ہیں اگلی دفعہ 45 آئیں گے تو ہم نہیں سنبھال سکتے. آپ جناب امریکہ کے حوالے کریں, انہیں کہیں جی اس سال 40 ہیں, وہ کہیں گے اگلے سال 80 لاؤ بھائی اسی بنا لیں گے ہر شہر. چائنا کے حوالے کر دو, چائنا کے حوالے باقی چیزیں تو آپ کی ٹوپیاں ساری سعودیاں میں چائنا کی ہیں نا. اوزا کوئی کہے یار کافرا دے والے کرنے لگا رم نو ادا تو کیتے آ جائے نا, ٹوپیاں تسمیاں الیکٹرانک کاؤنٹر, یہ کوئی اجمیر شریف بغداد شریف بریلی شریف والے بنا رہے, دیوبان شریف کے لوگ بنا رہے, مسلح سارے. آپ کا ٹرکی اور ایران جو مسلح بناتا ہے گورا جو ہے وہ چائنا جو ہے وہ اسے آدھی قیمت پہ اس سے بہتر مسلح بنا کے دے دیتا ہے. یار یہ بال پوائنٹ آپ دیکھیں, یہ بال پوائنٹ تو آج 1000 روپے کا ہونا تھا اگر پاکستان میں بنتا ہوتا, دیکھ لیں ایک 10 روپے یا 20 روپے کا بال پوائنٹ, ایک طرف لائٹر بھی لگایا ہوا ہے دوسری طرف ٹارچ بھی لگائی ہوئی ہے اور پاکستان میں بک رہا ہے. چائنا میں جب بنا ہوگا تو یہ کتنے کا ہوگا؟ چائنا غریبوں کی ماں جی, جی یقین کرو اگر کوئی غریب نواز ہے نا تو چائنا ہے. یہ کہتے ہیں غریب نواز سلطان الہند انڈیا میں, میں کہتا ہوں سلطان الورلڈ غریب نواز چائنا ہے. یار جو بوٹ آج آپ سے 10 سال پہلے آپ لیتے تھے 3-4 ہزار کے, اس سے بہتر وہ آج آپ کو دے رہے ہیں 1000-1200-1500 میں, وہ بھی اتنا عرصہ نکالتے ہیں یہ بھی اتنا عرصہ نکالتے ہیں. سولر پلیٹیں لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئے, سولر پلیٹوں کی ٹیکنالوجی کم از کم 70-80 سال پرانی ہے, یورپ امریکہ میں موجود ہے لیکن مونوپلی تھی. اتنی سستی یہ پلیٹ ریت سے بنتی ہے, مین اس کا جو انگریڈینٹ ہے وہ زمین سے, مٹی کی قیمت ہے ان پلیٹوں کی, لیکن ٹیکنالوجی تھی امریکہ کے پاس, سلیکون ویلی میں بناتے تھے وہ آگے ٹرانسفر نہیں کرتے تھے. آج آپ کو چائنا جو 30-35 ہزار روپے کی پلیٹ دے رہے نا 575 واٹس کی, اگر امریکہ کے پاس ہوتا نا یہ 30 31,000 کی جو یہ 35,000 کی پلیٹ ہے یہ آج بھی آپ کو 500,000 سے کم میں ایک پلیٹ نہیں ملنی تھی. ہم نہیں تھے یہ سولر سسٹم, آپ پورا سولر سسٹم جتنے میں لگوا رہے ہیں نا ایک پلیٹ نہیں تھے آپ خرید سکتے اگر یہ امریکہ کے اوپر ہوتا, یورپ کے اوپر ہوتا. چائنا غریباں دی ماں ہے جی, اور باقی ساری چیزیں دیکھیں آپ ادھر سے جو یہ آ رہے ہیں, جرابیں آ رہی ہیں, سویٹر آ رہے ہیں, بلکہ ساری اب مارکیٹ ادھر. یہ ایئر کنڈیشن یہاں تو موریں لگ رہی ہیں, سارے وہاں سے بن کے آ رہے ہیں. تو بھائی غریب نواز اگر کوئی ہے تو چائنا ہے, جس نے پریکٹیکلی ثابت کیا ہے اس نے نہیں دیکھا پوری دنیا کو نواز دیا, ایسا نواز دیا ہے. یہ وہ الیکشن سے پہلے نہیں ہے کہ ملک کو نواز دو, ایسا غریب نواز ہے چائنا کہ امریکہ کو بھی نواز دیا. امریکہ بھی اب وہی چیزیں خریدنے کے اوپر مجبور ہے, کیا کریں اتنی سستی چیزیں. اور چائنا اس لیے کہ انہوں نے پروفٹ مارجن تھوڑا رکھا ہوا ہے, بناتے وہ کروڑوں کی تعداد میں چیزیں, وہ ظاہر 1,000, 2,000, 1,00,000, 2,00,000 بال پوائنٹ نہیں بناتے, وہ پھر کروڑوں میں بناتے ہیں. بجلی انہوں نے انڈسٹریل ایریا میں فری دی ہوئی ہے, بجلی کا دی ہوئی ہے جناب. پورے پورے جنگلات جس طرح ہوتے ہیں نا اس طرح جناب سولر پلیٹیں پہاڑوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں جناب, کیا بات ہے, کیا سورۃ الحاق کا یہ واقعہ درست ہے کہ حضرت عمر خانہ کعبہ کے ساتھ چھپ کر سن رہے تھے. دیکھیں سیرت کی کتابوں میں تو ملتا ہے, صحت کے اوپر کلام ہے لیکن اس طرح کے واقعات ہیں. علی بھائی جادو کیسے ہوتا ہے اور کیا حقیقت ہے جادو کے اوپر, آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. شیطان کے ذریعے ہوتا ہے جادو, کرنا کروانا حرام ہے, علاج بھی ہے اس کا. ہو جائے تو کسی عامل سے علاج کروائیں گے, اور نہ ہونے سے پہلے آپ آخری 3 صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, انشاءاللہ کوئی جادو نہیں ہوگا. رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ رفع الیدین کے بغیر تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی. حنفی بھی پہلا رفع الیدین کرتے ہیں بھائی, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اس رفع الیدین کی آپ بات کر رہے ہیں. بھائی میرے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ کی سنت سے ہٹ کے نماز پڑھیں اور میں آپ کو کہوں کہ آپ کی نماز ہو جائے گی. میں تو کہوں گا کہ وہ رسول اللہ والی نماز نہیں ہوگی, باقی اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. زہر عصر کی نماز اونچی کی رات کے ساتھ کیوں نہیں ہوتی؟ حکم ہے, اس کے پیچھے اس زمانے میں جو دلیل تھی وہ اپنی جگہ ہے. دوپہر کے اوقات کے اندر آواز باہر نہ جائے, ظاہر چھپ کے مسلمان پڑھتے تھے لیکن بعد میں اسے سنت کے طور پہ جاری کر دیا گیا. آج کی ڈیٹ میں یہ حکم ہے. جس طرح رمل کرنا طواف کعبہ کے پہلے 3 چکروں میں اس زمانے میں بخاری میں آتا ہے, کافروں پہ روب ڈالنے کے لیے تھا, کیونکہ مشہور تھا کہ مدینہ بیماریوں کی سرزمین ہے. نبی اسلام نے کہا ہم مدینے سے جا رہے ہیں تو تم نے اکڑ کے تیز چلتے ہوئے پہلے 3 چکر کاٹنے تاکہ کافروں کے اوپر روب پڑے کہ ہم تو بڑے صحت مند ہیں, اور پھر یہ قیامت تک کے لیے سنت ہوگی. صفا مروہ میں دوڑنا, وہ 2 سبز لائٹیں جہاں پہ نشان ہے. سیدہ حاجر تو اس وقت دوڑی تھی, حاجرہ لفظ غلط ہے, یہ حاجر لفظ ہے. جب پانی کی تلاش میں وہ ایک کھائی تھی اور بیٹے کو انہوں نے دور لٹایا ہوا تھا, اس کھائی میں چونکہ وہ بیٹا نظروں سے اوجھل ہوتا تھا تو وہ تیزی سے اس کھائی سے گزر کے پھر دوسری چڑھائی پہ چڑھتی تھی. لیکن آج تو فلیٹ ہے, ماربل ہے, ایئر کنڈیشن سب کچھ, لیکن آج ہم تیزی دوڑتے ہیں, سنت ہے. میرے بڑے بھائی بولتے ہیں کہ ہم اہل سنت جماعت کے ہیں, ہم فرقہ نہیں ہیں. کیا اہل سنت والے ایک گروہ نہیں ہے؟ جی آپ کے بھائی جو بولتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں, وہ کون سے اہل سنت ہیں؟ اہل سنت تو بریلوی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, اور سارے ایک دوسرے کو کافر بھی سمجھتے ہیں. تو اگر آپ کے بھائی کہیں گے میں بریلوی اہل سنت ہوں تو میں کہوں گا آپ تو کافر ہیں دیوبند اور اہل حدیث اہل سنت کے نزدیک, اگر آپ اہل حدیث سنت ہیں تو ان کے نزدیک کافر ہیں, تو نکلے گا کیا؟ اہل سنت تو ہم ہیں بھائی. اہل سنت وہ ہوں گے جو سنیوں کی کتابوں پہ چلیں گے یا جو بزرگوں کی کتابوں پہ چلیں گے, وہ اہل سنت ہوں گے. دیکھیں ٹائٹل لگایا ہوا ہے اہل سنت کا, یعنی اللہ کے نبی کی سنت, صحابہ کی سنت, اور تعلیمات دے رہے ہیں بزرگوں کی. نہ سوئے تو ہے کیا شاہ اور سید ذات آج بھی دنیا میں موجود ہیں؟ ہے جی, دعوے دار تو بہت ہیں جی. شاہ اور سید بلوانے والے کا ڈیٹا یا ٹری حضرت علی یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے؟ بھائی ٹری تو کسی کا بھی آج کے دور میں تو اس طریقے سے چیزیں نہیں سیف ہیں، بعض لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، باقی وہ ٹری ملنا نہ ملنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ٹری کو چھوڑ دیں، آج سے 100 سال پہلے تک جو لوگ تھے انہیں تو اپنی پیدائش کی ڈیٹ بھی نہیں پتا ہوتی تھی۔ آپ اپنے ذرا بڑے بوڑھوں کو پوچھیں، شناختی کارڈ پہ اندازے سے سن لکھے ہوئے ہیں، تاریخیں بھی کوئی نہیں لکھی ہوئی، یہ بعد میں ڈیٹا کلیکٹ ہونا شروع ہے۔ تو جو سید کلیم کر رہا ہے آپ مہربانی کر کے اسے سید ہی مانیں، چاہے وہ نہیں بھی ہے وہ ہمیں تو نہیں نہ پتا۔ ہمارے ہاں ایک فرقہ ہے جس کا ماننا ہے کہ نماز دل میں قائم کرو، کافر ہیں جی ایسے لوگ، سیدھی سی بات ہے، اگر وہ نماز پریکٹیکلی نہیں پڑھتے۔ اور اگر اس سے مراد وہ یہ لے رہے ہیں کہ پریکٹیکلی بھی پڑھو اور اس کے بعد نماز کے مطابق حلال و حرام کی تمیز کرو تو بہت اچھی بات ہے۔ نوجوان عورت کا غیر محرم مرد سے ناک یا کان چھدوانا کیسا ہے؟ اس کام سے کمائی؟ بھائی یہ عورتیں تو کام کرتے ہوئے ان کے تو ہاتھ ہی کانپیں گے، وہ ایک سوراخ کرتے ہوئے ناک ہی ڈیمیج کر دیں گی کسی کا، ہاں یہ چانس ہے۔ اس کا سمپل حال یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ربڑ کے گلوز دستانے یوز کر لیں اور اس کے ذریعے نیکڈ ہاتھ نہ لگائیں جس طرح ڈاکٹر کرتے ہیں، کمائی حلال ہی ہوگی۔ لیکن مرد کے اگر آپ کان چھیدیں گے نا وہ کمائی حلال نہیں ہوگی، وہ حرام ہے۔ مرد کا عورت کی مشابہت کرنا ناک یا کان چھدوا کے وہ غلط ہے۔ میکنگ اسلامک آرٹ پینٹنگ فار دا سیک آف بریڈ اینڈ بٹر، اسلامک آرٹ کیا ہے مثلاً؟ ہاں ٹھیک ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں جی۔ قرآن پڑھانے کی بھی آپ تنخواہ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے۔ دم کرنے کی تنخواہ، نماز پڑھانے کی نہیں، قرآن پڑھانے کی، دم کرنے کی۔ نماز تو ویسے ہی فرض ہے، وہ آپ نے پڑھنی پڑھنی ہے، جماعت سے پڑھنی ہے، اس کی تنخواہ نہیں ہوگی۔ کسی شخص کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ اس کو ملنے سے خوش بختی آئے گی یا نوست، یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ ملنے سے تو نہیں، دعا سے تو ہو سکتا ہے بھائی، کسی کی نیک بندے سے دعا کروانا، ملنے سے خوش بختی اگر ہو سکتی ہے تو وہ ایک ہی شخص ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی شخص صحابیت کے درجے کو پہنچ جائے اور وہ بھی صرف دیکھنے پہ اکتفا نہیں، پھر ان کے پیٹرن پہ بھی چلے۔ سحری کے فوری بعد مجھے کہ آ جاتی ہے، کیا میرا روزہ ہو جائے گا؟ کہ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ آنے سے روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب آپ جان بوجھ کے کہہ کریں گے، کہ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کسی کے نزدیک بھی نہیں ٹوٹتا۔ اور میں نے تو باقاعدہ احادیث سے ثابت کیا کہ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ آپ کو کہ آئی، ابو داؤد میں آتا ہے، تو آپ نے روزہ افطار کر لیا اسی وقت، کمزوری کی وجہ سے آپ افطار کر سکتے ہیں، وہ ایک معاملہ ایک علیحدہ ہے۔ لیکن بنفس نفیس خود کہ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں بلغم کا اندر جانا ٹھیک ہے؟ ہاں جا سکتا ہے، تھوک بھی اندر جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ پچھلی دفعہ میں نے ویڈیو میں بتایا کلی کرنے کے بعد جو تری منہ میں رہ جاتی ہے وہ بھی اندر چلی جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ 10-10 دفعہ جو تھوکے پھینکتے ہیں یہ بالکل بدعت ہے، وہ معاف ہے وہ چیز۔ اگر بیوی بچوں کو مارتی ہو بلا وجہ، اس کی ڈیوٹی بھی بچے سنبھالتا ہو، یہ کیا لکھا ہے؟ بچے اس کے اپنے یا ستیلے؟ اپنے بچوں کو کون سی بیوی مارے گی؟ تو پھر اس کو کسی ذہنی مرض والے ڈاکٹر کو ہی دکھائیں کہ کون اپنی اولاد کو اس طرح مارے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں تو بڑی شفقت رکھی ہے، یقین کریں جس طرح مائیں بچوں کو دیکھتی ہیں، بچوں کے ساتھ تو باپ ایک دن نہیں گزار سکتا چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ تو ہو سکتا ہے وہ ذہنی مریض ہو یا اس بیچاری کے ساتھ کوئی اور عارضہ لاحق ہو، ہم دعائی کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی ثانی والا معاملہ کرے۔ بڑوں کو انوالو کریں، اس کے ماں باپ کو انوالو کریں۔ صحیح حدیث میں آیا کہ حضرت عائشہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، جبکہ قرآن میں نکاح کے لیے نساء کا لفظ استعمال ہوا جو کہ بالغ عورت کے لیے ہے. نکاح تو ہو سکتا ہے چھوٹی عمر میں، رخصتی برال بالغا کے لیے ہی ہوگی، نکاح تو ہو سکتا ہے. باقی جو آپ نے قرآن میں ذکر کیا تو اس سے اس چیز کی نفی نہیں ہوتی ہے کہ چھوٹی عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے میجر احکامات تو نساء کے حوالے سے ہی ہیں، لیکن چھوٹی بچی کا نکاح ہو سکتا ہے اور بالغا ہونے کے بعد اس کی مرضی ہے وہ نکاح کو کنٹینیو کرے یا نہ کرے، اختیار اس کے پاس ہی رہے گا. وہ چاہے تو اپنا نکاح توڑ سکتی ہے، وہ پابند کوئی نہیں ہے. اہل تشیع فرقہ والے اپنی نمازوں کا تسلسل 3 اوقات پر ہی موقوف کیے ہوئے، کیا یہ دین میں خیانت نہیں ہے؟ خیانت تو نہیں آپ کہہ سکتے، ایک سنت سے ہٹ کے عمل ہے. نبی الاسلام کی عمومی روٹین تو 5 نمازیں الگ اوقات میں. ایون مولا علی نے جو نہج البلاغہ شیعہ کے ہاں خطبات کا مجموعہ ہے، اس میں مولا علی کا خط ہے اپنے گورنروں کے نام، اس میں تو انہوں نے 5 نمازوں کے الگ اوقات لکھے. 3 اوقات میں نماز پڑھنا 5 جائز ہے، صحیح مسلم میں بھی اوپر تلے 10 احادیث ہیں. تو جو جائز کام ہے اس کو کوئی اگر روزانہ کر رہا ہے تو اس کو آپ خیانت تو نہیں کہہ سکتے. آپ ترغیب ضرور دلا سکتے ہیں افضلیت کی طرف، باقی خیانت والا معاملہ کوئی نہیں ہے. خیانت تب ہوگی جب وہ یہ کہیں کہ جی 5 اوقات میں نہیں پڑھنی چاہیے. جو اہل سنت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نمازیں جمع کرنا حرام ہے، یہ خیانت کر رہے ہوتے ہیں سوائے اہل حدیث کے. اہل حدیث مانتے ہیں، باقی نمازوں کو جمع کرنا میری ویڈیو دیکھ لیں. رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ جو فحاشی چینلز پہ چلائی جا رہی ہے، یہ مسلسل ہماری نسلوں کو برباد کرے. اور ہماری نسلیں کوئی نہیں برباد ہوتی ہیں، وہ پہلے کی برباد ہیں. ہماری نسلوں کا کیا لینا دینا؟ ساڈے جڑے نوجوان نے انہاں نشریات اتنے تھکڑ نشریات تے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ دے بندے ہو، یہ سٹینڈرڈ کسی کا بھی نہیں ہے، یہ بابیاں کا سٹینڈرڈ ہے. کیڑے پاس ہے؟ کوئی نوجوان نسل نہیں برباد ہو رہی، ان کی بربادی کا اور بہت سامان موجود ہے، اس پہ نہیں وہ بیٹھے ہوئے برباد ہونے کے لیے. اور میں آپ کو بتاؤں، اب تو کافی حد تک ڈریس ہو گیا معاملہ. جس طرح پہلے انہوں نے فلمی ایکٹریسز کو بلانا شروع کر دیا تھا اور ایک تماشا لگایا تھا، اب کافی حد تک ڈریس ہو گیا. اب تو دیکھیں مین چینل کے اوپر میرے ساتھ کئی چینلز ریکارڈنگ کر کے گئے ہیں اور وہ رمضان نشریات میں اب چل رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے. اب تو کافی حالات بہتر ہیں. مجھے عربی پڑھنے مشکل ہوتی ہے، تو اگر میں آپ کی قرآن کلاسز، قرآن کی تفسیر سے قرآن سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہو تو میری آخرت یہ قبل. ہاں تو ٹھیک ہے، عربی پڑھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، ترجمہ اور فام سمجھ ہے تو وہ کافی ہے بالکل. لیکن عربی صرف اتنی آنا ضروری ہے جو آپ نے نماز میں قرآن پڑھنا ہے، سورت الفاتحہ ساتھ کو سورت میں لانا، وہ آنا تو آپ کے اوپر فرض ہے. اس کے علاوہ قرآن کی عربی آپ کو آنا ہی کوئی فرض نہیں ہے، آنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں آتی، اصل چیز تو قرآن کا فام ہے، خالی عربی کو کیا کرنا ہے. اعتکاف کے دوران نماز وتر با جماعت ادا کریں یا اپنی پڑھیں؟ جب آپ جماعت کے ساتھ ہیں تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں، اگر اپنی بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو جائز ہے. رمضان کے علاوہ بھی وتر کی نماز کی جماعت ہو سکتی ہے. جس رات حضرت ابو بکر کو دفن کیا گیا تھا، تو واپسی پہ المستدرک للحاکم میں اور باقی کتابوں میں آتا ہے، حضرت عمر نے کہا کہ میں نے تو 8 وتر نہیں پڑھے، تو انہوں نے پھر وتر کی جماعت کروائی، باقی لوگوں نے ان کے پیچھے نفل کے طور پہ پڑھ لیے. 4 رکعتیں ایڈ کر لی ہوں گی نا، سلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت اور ملا لیں، کیونکہ ایک رات میں 2 دفعہ تو وتر نہیں ہوتے. بیوی کے جہیز کا سامان جیسے فرنیچر، بستر یا برتن وغیرہ جو استعمال میں نہ ہو، ان کی زکات، یہ فقہ حنفی والوں نے نکالا ہے کہ جو بستر یوز ہی نہیں ہوتے ان کی بھی زکات ہوگی. کیوں زکات ہوگی؟ کبھی نہ کبھی تو وہ یوز ہونے ہیں، کبھی کوئی مہمان آ جاتا ہے، اور نہ بھی ہو وہ آپ نے کوئی اپنا ایسٹ بنا کے نہیں رکھے ہوئے بستر کہ ان کو بیچ کے آپ نے کوئی کمائی کرنی ہے، نہ وہ مال تجارت ہے، نہ برتن گھر میں کسی نے 2-3 ڈنر سیٹ اس لیے رکھے کہ جب مشکل وقت آئے گا تو میں انہیں بیچوں گا. یہ اسٹیٹس ہمارا زیور کے کیس میں ہوتا ہے، یا کوئی ڈائمنڈ رکھا ہوا ہے کسی نے گھر میں، اس کیس میں ہوتا ہے. دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ ڈائمنڈ کے اوپر کہتے ہیں زکات ہی کوئی نہیں، پلاٹینیم کے اوپر زکات ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، پھر زیور بیچو اور پلاٹینیم خرید لو. بھائی جو آپ کا ایسٹ ہے بیچنے کی غرض سے، اس پہ زکات ہوگی، خواہ وہ پلاٹ کی شکل میں ہو، خواہ وہ زیور کی شکل میں ہو، پلاٹینیم کی شکل میں ہو، ڈائمنڈ کی شکل میں ہو. تقریباً 8 لاکھ قرض دینا ہے، پہلے قرض ادا کروں یا والدین کی مالی مدد کروں؟ قرض دیں جی والدین کی مالی مدد تو وہ آپ نے اپنی وہ آپ کا اور والدین کا معاملہ ہے, مقروض کا کام تو پہلے یہ ہے کہ قرض اتارے. صحیح مسلم حدیث ہے قرض تو شہید کا بھی معاف نہیں ہونا, بخاری مسلم ہے نبی علیہ السلام تو جنازہ نہیں پڑھاتے تھے مقروض کا, پھر جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی تو حضور پھر اتار دیتے تھے خود قرض. اور قرآن کی آیت پڑھتے تھے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج و امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں. حالانکہ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ امت کا کام ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری شو کرے, لیکن نبی علیہ السلام کہتے تھے کہ میں اس کا باپ ہوں, روحانی طور پہ اس بچے کا قرضہ میں اتاروں گا. آن لائن ڈالر خرید کر مہنگا کر کے بیچنا کیسا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے کرنسی تو بڑھتی ہے, ڈالر کو چھوڑ دیں, آپ کی جو شادی 20 سال پہلے ہوئی تھی اس وقت تو سونا 30,000 روپے تولا تھا, آج ہو گیا 2,30,000, تو مہنگا ہو گیا نا, تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز مغرب افطار کے بغیر ادا کرنا, نماز تو ہو جائے گی, افطار میں ڈیلے کرنا جو ہے وہ ایک گناہ کا کام ہے اگر زیادہ ڈیلے ہو گیا, اگر تھوڑا بہت ڈیلے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز مغرب کے ساتھ افطار کا کوئی تعلق نہیں ہے, نماز الگ سے فرض ہے افطار الگ سے, تو آپ بعد میں بھی کھول سکتے ہیں, لیکن اتنا لیٹ کرنے کی ضرورت نہیں نا. جو لوگ پڑھے لکھے نہیں اور شرک کر رہے ہیں انہیں پتا نہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں, کیا ان کے لیے معافی ہوگی؟ یقیناً جو پرچی لکھ رہا ہے وہ تو ایسا نہیں ہے, تو آپ اپنی فکر کریں, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں, اور اگر آپ کے کوئی سامنے آتا ہے اسے بچانے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے آپ مجھے لکھ کے بھیجیں کہ علی بھائی ہمارے محلے میں جو کتے اور بلیاں ٹریکٹر کے نیچے آ جاتی ہیں ان کا کیا بنے گا, نہیں ہمارا کیا لینا دینا. اس طریقے سے ان انسانوں کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, ہمارا کام ہے انہیں بتانا, باقی وہ مکاری کر رہے ہیں نہیں سمجھنا چاہ رہے, ان کا اور اللہ کا معاملہ. اللہ نے ہر شخص کو, صحابہ کرام کون سے پڑھے لکھے تھے بھائی, انہیں ان کی زبان میں بتا دیا گیا, انہیں سمجھ آ گئی. اب مجھے بتائیں جو مسلمان پڑھے لکھے نہیں ہیں, کیا عمران خان صاحب کے آنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کوئی اردو سپیکنگ بندہ کہہ سکتا ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے. اس کے باوجود اگر وہ قبر سے مانگتا ہے اور کہتا ہے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اسے یہ پتا کہ وہ ابھی گستاخ ہوتے ہیں ان پڑھ کو, اسے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ میں نے قبر سے نہیں مانگنا, وہ اس نے کہیں پڑھا ہوا ہے کہ وہ ابھی گستاخ ہوتے ہیں, شیعہ کافر ہوتے ہیں, کہیں پڑھا ہے اس نے, تو وہ لے کے چل رہا ہے اپنے اسی ایک ڈلوژن کو. کیا چال چلن اچھا نہ ہونے کی وجہ سے بہنوں سے قطع تعلق ہی کر سکتے ہیں؟ پہلے بڑی بہن نے گھر سے بھاگ کر شادی کی, پھر چھوٹی بہن نے. بھائی اس میں زیادہ تر مجرم تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں نا, جب وہ بچیوں کی ٹائم پہ شادیاں نہیں کرتے ہیں, انہیں تکلیف سے گزارتے ہیں, ان کی کمائیاں کھاتے ہیں, یہ میں اس کیس کی نہیں بات کر رہا, عموماً جو ہوتا ہے تو اس میں پھر اس لیول تک نوبت چلی جاتی ہے, باقی قطع تعلق ہی آپ نہیں کر سکتے بھائی, یہ بد چلن ہونا کوئی نہیں ہے. اگر وہ گھر سے بھاگی ہے تو شادی کی ہے نا اس نے, بولا تھا بات ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہوتی, لیکن اس نے اپنے زوم میں کی, اور یقیناً آپ کے خاندان والے انفی ہوں گے, انفیوں میں تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے, تو وہ انہوں نے نکاح ہی کیا ہے, کوئی جرم نہیں کیا, باقی اس کی بنیاد کے اوپر ان سے قطع تعلق ہی آپ نہیں کر سکتے. جو رحمی رشتے ہیں وہ آپ توڑ نہیں سکتے, کیونکہ اس سے پھر معاملہ مزید بگڑ جاتا ہے, اصلاح اگر آپ نے کہیں کرنی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی, بالکل قطع رحمی کی اجازت نہیں ہے جی. اذان عصر کے بعد 4 فرض نماز ظہر ادا کروں اور پھر اسی وقت نماز عصر باجماعت پڑھوں تو کیا اس طرح نمازیں جمع کرنا درست ہے؟ ہاں اس طرح بھی ہو جائیں گی, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ کام کرنا ہے تو عموماً دو مسجدوں میں نمازوں کی ٹائم کا فرق ہوتا ہے, زہر میں بھی عصر میں بھی. آج کل بھی کئی مساجد میں زہر ہو رہی ہے 1 بجے اور کئی مساجد میں زہر 1:15, بعض میں 1:30, تو جماعت کا ثواب نہ ضائع کرے. آپ 1 والی مسجد میں زہر جماعت سے پڑھ لیں, 1:30 والی میں یا 1:15 والی میں جا کے عصر جماعت سے پڑھ لیں زہر والے امام کے پیچھے, تاکہ جماعت کا ثواب بھی ملے. اسی طریقے سے عصر کے وقت میں بھی کہیں پہ 4:45 نماز ہو رہی ہے, کہیں پہ 5 بجے ہو رہی ہے, بہرحال پھر بھی اگر آپ جمع کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے, تو جمع کرنا خود ایک مجبوری ہے, اس میں جماعت کا اہتمام اگر نہ بھی ہو سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک مجبوری والا معاملہ ہے نا. جب آپ نے جمع کر لی نماز اس وجہ سے کہ آپ کو کوئی اس طرح کا عارضہ لاحق تھا، آپ نے سفر پہ جانا تھا، یا آپ کی کہیں کمٹمنٹ تھی جس کی وجہ سے، یا آپ کسی ایسی جگہ جا رہے تھے کہ آپ کو خطرہ ہے کہ وہاں نماز کا ٹائم مجھے نہیں ملے گا، نماز میری قضا ہی نہ ہو جائے، تو یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جو بندہ نمازوں کو جمع کر رہا تھا، بھلے وہ چھوٹی ہو یا بڑی وجہ. برل جب آپ نمازوں کو جمع کر رہے ہیں، اتنا بڑا آپ نے سٹیپ لے لیا، اس میں جماعت کا چھوٹ جانا چھوٹی چیز ہے. تو ٹھیک ہے، جمعے کے ساتھ اثر جمع کرنی ہے تو جمعے کے فرض جماعت سے پڑھے، ساتھ اثر پڑھ لی، زور کے ساتھ کر رہے ہیں تو. اور تینوں طریقے سے سنت ہے، زور کے وقت میں زور اثر بھی جمع ہو سکتی ہے، اثر کے وقت میں زور اثر جمع ہو سکتی ہے، اور درمیان میں بھی، جمع تقدیم، جمع تاخیر، جمع سوری، تینوں سنت ہے. نمازوں کو جمع کرنا، میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. نہیں جی، اللہ کے فضل سے روزے کی حالت میں بھی میں نے آپ کا یہ سارا تھدا پرچیوں کی شکل میں جو میرے پاس آیا تھا وہ میں نے پڑھ دیا الحمدللہ. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، کشمیر، چائنا، یمن، عراق، شام، پاکستان، افغانستان میں جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو زندہ ہیں انہیں مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ تمام دعائیں دنیا کے تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ، پوری انسانیت کو تمام قسم کی شریر چیزوں سے محفوظ فرما، اور قیامت کے دن سے پہلے عقیدہ توحید پر آنے کی، ختم نبوت کو ماننے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين آمين.